الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سفر ہے سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، اس سفر کو جاری رکھیں۔ روزانہ ہی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ کل ہم نے جب ہجرت کی تیاری ہو رہی تھی اس سے پہلے کے واقعات ہمارے سلسلے میں بیان کیے گئے، اور آج انشاءاللہ وہ سفر بیان ہوگا جو ہجرت مدینہ کہلاتا ہے۔ بڑا مبارک سفر ہے، قربانیوں کا سفر ہے، اور پھر اس سفر کا جو تتمہ ہوا، جو اختتام ہوا، مدینہ منورہ میں جو شان سے داخلہ ہوا، انشاءاللہ وہ تذکرہ بھی سنیں گے۔ ہمارے سلسلے میں آپ اس سفر کے دوران جس غار میں پڑاؤ ہوا تھا، جس غار میں عظیم واقعات ہوئے تھے، وہ غار بھی دیکھیں گے۔ غار ثور کا دیدار بھی آپ کو کروایا جائے گا، اور اس سفر میں جہاں پر بنو نجار کی بچیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، ہماری کوشش ہے کہ سنیۃ الوداع کا وہ مقام بھی آپ کو دکھایا جائے۔ سلسلے میں ساتھ شامل رہیے گا۔ روزانہ آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہے، ہر سوال کے جواب میں صحیح جواب دینے والوں میں سے چند کے نام بھی اناؤنس کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے قرآن دازی کے ذریعے پھر ان تک مدنی چیک بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، آج آپ سے بھی سوال کرنا ہے، مگر وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کی خاطر انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، ہو سکا تو اشک بہاتے ہوئے یا رونے جیسی صورت بنائیں، جس طرح ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان الله سبحان الله۔ تلاوت قرآن مجید ہو چکا، انشاءاللہ اب نعت شریف سنیں گے، مگر پہلے آج کا سوال۔ آج سوال یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہجرت کے سفر میں ایک صحابی کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ساتھی رہے میرے آقا کے اس مبارک سفر کے، یار غار بھی کہلائے اور پھر یار مزار بھی بنے، یقیناً ان کا نام تو آپ جانتے ہیں۔ مگر ایک اور عظیم صحابی ہیں جن کا بڑا نرالا کردار رہا۔ جب ہجرت مدینہ کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، جس رات گھر سے روانہ ہونا تھا اس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر کوئی صحابی آرام کر رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر کسی صحابی کو سلایا تھا اور نبی پاک تشریف لے آئے مدینہ منورہ. آج آپ نے اس عظیم صحابی کا نام بتانا ہے جنہوں نے اپنی گویا جان خطرے میں ڈال کر, اپنی جان جوخوں میں ڈال کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر پر آرام فرمایا. آپ کو اس عظیم صحابی کا نام بتانا ہے. وہ بڑا فخر کرتے, وہ صحابی بھی اس واقعے پر بڑا فخر کرتے کہ مجھے جو ہے یہ موقع ملا کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مجھے آرام کرنے کا موقع ملا. اور وہ آرام دہ بستر نہیں تھا. آپ سنیں گے کہ وہ بستر اس وقت بظاہر کانٹوں کا بستر تھا, جان جانے کا خوف تھا, مگر قربان جائیے صحابہ کرام کے عشق رسول پر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا تو اس بستر پر بھی آرام کر لیا. آقا کا حکم تھا تو جان بھی قربان ہے. تو بہرحال اس صحابی کا آج نام بتائیے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر پر ہجرت کی رات جب یہ سفر ہونا تھا آرام کیا, نبی پاک نے انہیں ان کے بستر پر سلایا. اس کا نام بتائیں گے آپ, ان عظیم ہستی کا نام. آپ نام سوچئے, میسجز کیجئے, اسکرین پر نمبر دیکھ لیجئے جس پر آپ نے میسج کرنا ہے, اسکائپ پہ میسجز کر سکتے ہیں. چند نام آخر میں اعلان ہوں گے اور پھر انشاءاللہ ان میں قرآن دازی ہوگی. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. سبحان صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے کلام کے چند اشعار یہ پڑھتے ہیں. وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی غدر نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی غدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں کرومت اہل دول غزا پڑے اس بلا میں میری بلا کرومت اہل دول غزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سوال ہو چکا ہے آپ سے آپ میسجز کر رہے ہوں گے مجلس سے گزارش ہے کہ اسکرین پر بھی سوال چلا دیا کریں آج سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ کون سی ہستی ہیں وہ کون سے صحابی ہیں جب ہجرت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے تشریف لے گئے تو انہوں نے نبی پاک کے بستر پر آرام کیا اس مبارک ہستی کا نام آپ نے بتانا ہے کل تک ہم نے کفار کی ایک کانفرنس ہوئی تھی ایک اجلاس ہوا تھا کچھ طے کیا گیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مل کر آپ پر حملہ کیا جائے اور گویا آپ کو شہید کر دیا جائے مگر یہ ان کا پلان تھا یہ ان کے ارادے تھے مگر رب کو کچھ اور منظور تھا اللہ کے محبوب ہیں ان کی حفاظت بھی رب عز و جل اور اس کے فرشتے کرتے ہیں بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کانفرنس ختم ہوئی اور کفار اپنے گھروں کو گئے تو حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رب کا حکم لے کر آئے کہ اے محبوب آج رات آپ بستر پر نہیں سوئیں گے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیں یاد رہے بہت سارے صحابہ بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پہلے ہی جا چکے تھے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند رفقا کے ساتھ ابھی بھی مکہ پاک میں موجود تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو دور کر دو کچھ امپورٹنٹ کچھ ضروری بات کر رہی ہیں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں جو نبی پاک کی زوجہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر اللہ عز و جل نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آپ کی ہمراہی کا شرف ملے گا چل مدینہ کی اصطلاح تو ہم آج سنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی تمنا گویا ایسی لگتی تھی کہ یا رسول اللہ کہ اپنے ساتھ مجھے بھی مدینہ لے جائیں گے اپنے ساتھ میری مجھے بھی ہجرت کے لیے لے جائیں گے بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درخواست میرے آقا نے قبول فرما لی دو اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو جب نبی پاک نے اجازت دینا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے پہلی بار زندگی میں دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے. یعنی آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ خوشی کے مارے رونے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ موقع دیا, اتنی اہمیت دی. یقیناً یہ بڑا کٹھن سفر ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اب بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں, لیکن جس گھر کے اوپر حملے کا پلان تھا وہاں رب کو کچھ اور منظور تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک چہیتے صحابی کو, اپنے بڑے قریبی ساتھی کو یہ حکم فرمایا کہ آج میری جگہ تم نے آرام کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی ہیں کفار, مگر آقا کو صادق بھی جانتے, امین بھی جانتے, اپنی امانتیں بھی پیارے آقا کے پاس رکھواتے. بڑے عجیب لوگ تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس صحابی سے کہا, نام چونکہ اس لیے ابھی نہیں بتا رہے کہ ہمارا سوال ہی یہ ہے, تھوڑی دیر بعد آپ کے جوابات آ جائیں گے پھر بتائیں گے انشاءاللہ. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس صحابی سے کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ, اور میرے چلے جانے کے بعد تم بھی پیچھے مدینہ منورہ آ جانا, لیکن اس سے پہلے قریش کی امانتوں کو لوٹا دینا. صحابہ نبی پاک کے ایک ایک لفظ پر کتنا اعتماد کرتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میرے آقا نے مجھے یہ فرما دیا کہ تم بھی مدینہ آ جانا تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں ہونا, میں خیر و عافیت کے ساتھ اس پورے محاصرے سے, اس پورے پرابلم سے کلیئر ہو کر مدینہ شریف ضرور پہنچوں گا, کیونکہ میرے آقا نے کہا ہے کہ تم نے بھی مدینے آنا ہے. سبحان اللہ, کیا اعتماد تھا پیارے آقا کے فرامین پر. بہرحال وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبوت پر آرام کرتے ہیں, اور کفار جو ہے وہ باہر موجود ہیں. رات ہو چکی ہے, ایسا نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے اور اس کے بعد کفار نے محاصرہ کیا. یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس صحابی رسول سے, باہر کفار موجود ہیں گویا ہتھیار لے کر کہ بس حملہ کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر لیں اور اس کے بعد جناب ہم نے یہ جو ہے وہ حملہ کرنا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے ہی گزرے, اور کمال یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے نا تو کوئی ایویڈنس بھی چھوڑنا تھا نا. کمال دیکھیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں کچھ خاک لے کر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نظر نہ آئے. ذرا غور کیجیے, اچھا وہ کھڑے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گزر گئے. یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. اور اب جب آگے نکل گئے تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص دور سے کھڑا ہے, وہ کہتا ہے کہ کس کے انتظار میں کھڑے ہو, کس کا محاصرہ کیے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا محاصرہ کر رہے ہیں. وہ ابھی تو آپ کے سامنے سے گزرے ہیں. سبحان اللہ, میرے سامنے, ہمارے سامنے سے گزرے. کہا دیکھو تمہارے سر پہ خاک بھی ڈال کر گئے. تو اب جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ لگائی تو واقعی خاک موجود تھی. تو یہ کمرے میں کون ہے؟ اب جا کے دیکھا تو وہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ آرام فرما رہے ہیں. اور اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے باہر نکل رہے ہیں تو بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ مشرفہ کو دیکھا, مکہ پاک کو دیکھا, کچھ اس طرح فرمایا, اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر مجھے مکے والے مجھے باہر نہ نکالتے. بڑی حسرت کے ساتھ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دکھی دل کے ساتھ, میرے آقا کی ولادت جس شہر میں ہوئی ہے 53 سال گزارے ہیں مگر آج وہ مکہ چھٹ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب غار ثور کی طرف چلتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں, آپ کا عشق, آپ کا والہانہ پن, ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں. کبھی دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے, کبھی آگے چلتے, کبھی پیچھے چلتے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کیا ماجرا ہے, کبھی دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں چلتے ہو, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا, آقا میں دائیں ہو جاتا ہوں. خیال آتا ہے بائیں طرف سے حملہ کرے گا, آقا میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں. کبھی خیال آتا ہے سامنے سے اٹیک کرے گا, میں سامنے آ جاتا ہوں. خوف لگتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے گا, میں پیچھے آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے پہلے دشمن آپ تک پہنچ جائے, آپ کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے. اللہ اللہ, راستے میں جب کاٹے تھے اور غار ثور آج بھی جائیں تو پتا چلتا ہے کہ کتنی اونچائی پر ہے. اب تو کچھ اسٹیپس بنا دیے گئے ہیں, اس وقت خوف بھی تھا, ڈر بھی تھا, کوئی دیکھ نہ لے. کانٹے راستے میں آئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا, میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کاندھوں پر سوار ہوئے، اس پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے اور پھر غار ثور پہنچے۔ وہ عظیم واقعہ کہ وہاں جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کی وہ مثال قائم کی کہ سوراخوں کو جا کر بند کیا، پہلے صفائی کی، پھر آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کئی بار بیان بھی کیا، بڑا لطف بھی آتا تھا، بڑا سرور بھی آتا تھا، مگر میں آپ کو سچ عرض کروں کہ جب غار ثور میں گئے، ہم نے غار ثور کو دیکھا، جب یہ امیجن ہوا یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے، اور اتنے چھوٹی مطلب بظاہر بڑی چھوٹی جگہ ہے، اور اتنی چھوٹی جگہ میں کیا کیا برکتیں ملی ہوں گی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گود میں سلانا، وہ سانپ کا کاٹنا، وہ آنسوؤں کا بہنا، اور دیدار مصطفیٰ کیسے ہوا ہوگا۔ اللہ یعنی اب ذرا سوچیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو تین خواہشیں تھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہوں، آپ پر مال خرچ کروں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، میں کہتا ہوں یہ جو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ابرو، وہ پلکیں، وہ چہرہ، وہ رخسار، وہ داڑھی مبارک، وہ چہرے کی رانائیاں، اکیلے کوئی نہیں تھا اس غار میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ حاصل ہوئی، تو کیسے سانپ کے کاٹے کا درد ہونا تھا، کیسے اس تکلیف سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرتے، وہ جو مل رہا تھا اس پر تو ہزاروں جانے قربان کر دی جاتی ہیں۔ اعلی حضرت کے اشعار بھی سننے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں ان فیلنگز کو آپ بھی اگر شیئر کریں، آپ بھی فیل کریں، ہماری مجلس سے گزارش ہے ہمیں غار ثور کا دیدار کرائیں۔ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی جب غار ثور گئے تھے وہ کیا مناظر تھے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہجرت کے وقت یہ واقعہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو غار ثور کی وادیوں میں لیے چلتے ہیں، اس مبارک فضا میں لیے چلتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ہجرت کی رات تھی، آج بھی ایک رات ہے، اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم تقریباً 5:15 ہم نے سفر شروع کیا ہے، اب 2:05 ہوئے ہیں، یعنی گویا ہمیں 50 ہو چکے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے، یہاں یہ سمجھ لے چھپرا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ پھر اٹھا یہ وہی غار ثور ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندا وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اثر بس کیا ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے۔ بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے، اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے، اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستا تیرا۔ اے مجرموں کو معاف کرنے والے، یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں، یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا، نماز فجر ہم نے ادا کی، اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار ثور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے، رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا، اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس غار کے اندر بڑے عظیم واقعات ہوئے. ایک طرف سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک انگوٹھے کو پیر کے انگوٹھے پر ڈسا تھا, کاٹا تھا, درد کی تکلیف تھی, ایک طرف جان جا رہی تھی, دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار مصطفیٰ میں گم تھے. پیارے آقا کا آرام کیسے خلل ڈالا جائے, مگر آنکھوں سے آنسو نکلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر وہ آنسو تشریف لائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی, ارشاد فرمایا اے ابو بکر, کچھ اس طرح فرمایا اے ابو بکر کس بات نے رلایا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک انگوٹھے پر لگایا, اور پھر وہ زہر کا اثر, وہ درد ختم ہو گیا. مگر یہاں امام اہل سنت بڑی پیاری بات سمجھا رہے ہیں. عاشقوں کے امام ہیں نا, اتنا عظیم واقعہ ہو تو کیا خوب سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جان بچانا ضروری ہے, اور دوسری طرف عشق یہ کہہ رہا ہے کہ جان قربان ہوتی ہو تو ہو جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. دوسری طرف مقام صحبہ کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز عصر جا رہی تھی, میرے آقا گود میں آرام فرما رہے ہیں, نماز کا وقت چلا گیا, انہوں نے آرام میں خلل نہ آنے دیا. میرے آقا نے وہ دعا کر کے سورج واپس پلٹا دیا. کہ دونوں واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. یہ دو صحابہ ہیں, امیر خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین رہے, یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں, دی لیڈر آف امہ ہیں, یہ ہم سے بہت زیادہ دین جانتے ہیں. جان بچانا بھی فرض, نماز پڑھنا بھی فرض. فرض چھوڑ کر نبی پاک کی رضا والا کام, پیارے آقا کے آرام میں خلل نہ ڈالنا, یہ پوری بات جو ہے امام اہل سنت نے تین اشعار میں سمجھا دی ہے. اگر سمجھ آ جائے میں نثر میں پڑھ دیتا ہوں, پھر طرز میں بھی سنتے ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں, مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. یعنی عصر کی نماز جو بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے, جلدی پڑھنی ہوتی ہے, وہ قربان کر دی. کس پر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پر. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے, اور حفظ جاں تو جاں فروزے غرر کی ہے. فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو غار میں جان دے دی تھی, سانپ نے کاٹ لیا تھا, اور جان بچانا تو فرض ہے, مگر پھر کیا سمجھایا, ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. حضرت صدیق اکبر کو لعاب لگا کر جان واپس دے دی, زہر کا جو اثر تھا وہ چلا گیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے دعا فرمائی, سورج واپس آیا, نماز ان کو مل گئی, دونوں کا نقصان ریکور ہو گیا, نقصان نہ ہوا. مگر کیا بات کی, ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی, جو کرنا تھا نا غلام نے کام وہ کر دیا. اور ہمیں کیا سمجھایا, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. یعنی آقا راضی ہے تو رب راضی ہے, انہیں راضی کر لو, یہ تمام چیزیں انہی کے در سے تو ملی ہیں, نماز دی کس نے ہمیں, یہ سارے علوم ان کے در سے ملے, تو جب وہی راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا. اب ان اشعار کو آئیے طرز میں بھی سنتے ہیں. صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے, صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے, اور صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروزے غرر کی ہے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. خاتون ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, خاتون ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی تاجور کی ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ہجرت کے سفر کی پیاری پیاری باتیں جاری ہیں، غار ثور کا واقعہ سنا، اس سفر میں بڑے نرالے واقعات، عشق بھرے واقعات، معجزات کا ظہور، بہت کچھ ہوا، بہت کچھ سنیں گے، لیکن آپ کی کچھ کالز بھی شامل کریں گے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمیں نعت سننی ہے، والی سننی ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اگلی کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریان باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کلام سنا دیجئے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دے۔ چڑھ چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ۔ اگلی کال دے دے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عدنان ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھ مجھے مدینہ کی یاد آ جاتی ہے۔ مجھے یہ پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے، خاص کر دو دن پہلے جو آپ نے جو شام میں جو درد بتایا تھا، شام کا جو درد جو مدینہ میں جو اس طرح نے عزت کیا تھا، اس کو دیکھ کر دل بہت بار ہو گیا۔ میرے لیے دعا کرتے ہیں مجھے مدینہ جانے۔ واقعی سب نے مدینہ جانا ہے، انشاءاللہ تڑپتے رہیے، التجا کرتے رہیے۔ اب دل باغ مدینہ ہو گیا، آپ نے ساتھ کوئی مدنی نیت بھی اچھی آ جاتی نا کہ میں نے وہ درخت دیکھا تو بڑا لطف آیا، تو اب میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور اس تاریخ کو سفر کروں گا، تو ہمارا دل بھی باغ مدینہ ہو جاتا۔ بہرحال آپ کی دعاؤں کا، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک فرمائش ہے، لب پر نعت پاک کا کلمہ کل بھی تھا اور آج بھی تھا، میری یہ گزارش ہے ذرا یہ سنوا دیجئے، بڑی نوازش ہوگی۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، عمران اختاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگلی کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سید اشفاق حسین شاہ متحدہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں، میں یہاں پہ پیشما ہوں الحمدللہ، اور بہت دنوں سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ جو آج کل پروگرام ہو رہا ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں دو تین اشعار آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اے رسول امین ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواہ ہیں پیارے اسلامی بھائی، تو ماشاءاللہ مدنی کاموں میں انوالو ہو جائیں، نعتیں بھی پڑھتے رہیں، بیان بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عاشقان رسول کے دل گرماتے رہیں۔ چلے بھائی، کچھ کلام کی فرمائشیں آئی ہیں، دو نعت خواہ ہیں، کچھ کچھ پڑھ دیجئے بھائی۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے گئے ان چاروں کے ذرا اعلیٰ حضرت کی کہتے نا ایک جملے میں جیسے لڑی پلو پرو دیتے ہیں کیا خوبصورت ہار بنا دیا صدق و کرم عدل و کرم و ہمت میں اب دیکھیں صدق کس کے ساتھ ہے عدل کس کے ساتھ زیادہ خاص ہے کرم والے سخی کون ہے زیادہ اور ہمت والے شجاع اور اسد اللہ ہے اب یہ چار خلفائے راشدین کے چار اوصاف بیان کیے اور پھر کیا فرمایا چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے کیا خوبصورت بات ہے ابھی کن چاروں کا تذکرہ ہے ذرا سنیے اب جھوم جھوم کر پڑھیے انشاءاللہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری سیزاروں کے مجرموں چشمے تب تم رکھو مجرموں چشمے تب تم رکھو مجرموں چشمے تب تم رکھو مجرموں چشمے تب تم رکھو مجرموں چشمے تب تم رکھو مجرموں چشمے تب تم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے اور کیسے آقا ہوتا بندہ وہ رضا کیسے آقا ہوتا بندہ وہ رضا کیسے آقا ہوتا بندہ گو رضا کیسے آقا کا بندہ گو رضا کیسے آقا کا بندہ گو رضا کیسے آقا کا بندہ گو رضا کیسے آقا کا بندہ گو رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے واہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کچھ کالز بھی لیں سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں غار سور سے اب یہ قافلہ سوئے مدینہ روانہ ہوتا ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم ایک ایک جزیات پر بات کریں وہ کبوتریوں کا انڈا دینا وہ مکڑی کا جالا بننا اور وہ کفار کا میں جب تک اشفاق بھائی وہ دیکھا نہیں تھا نا غار سور وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ جو ہے نا جملہ کے وہ پیروں کی طرف اگر دیکھ لیں گے جی جی تو پتہ چل جائے گا کون ہے اندر میں یہ سوچتا تھا یہ کیوں کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مجھے خوف کی حالت تھی اور پھر پیارے آقا نے تسلی دی تھی کہ مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ اللہ معنا لیکن وہ جو جملہ تھا نا کہ اگر وہ پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو پہچان جاتے تو واقعی وہ غار کی جو ڈائمینشن ہے نا اگر کوئی اس دہانے پہ کھڑا اور اپنے پیروں کو دیکھے تو اس کو کچھ نہ کچھ اندر کا حصہ ہی نظر آ جانا تھا لیکن وہ مکڑیوں کا جالا دیکھ کر, وہ کبوتروں کے انڈے دیکھ کر کہ بھائی انڈے اور یہ چیزیں بڑی سکون والی جگہ پر دی جاتی ہے کہ جہاں کوئی چہل پہل نہ ہو. اچھا ان کبوتروں کے بارے میں جو علامہ زرقانی نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ آج جو حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں وہ ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں, ان کو یہ جو ہے نا وہ انعام ملا اور اعزاز دیا گیا کہ ان کی نسل باقی رکھی گئی اور وہ وہی کبوتر ہیں. اور پھر وہ عرب میں ایک محاورہ بھی مشہور ہو گیا ان کبوتروں کے نام کا کہ تو اس طرح امن والا ہے جیسے حرم کے کبوتر امن والے ہیں, امن والے کیونکہ اب ان کا شکار بنا اور وہ سارے معاملات. اچھا یہاں وہ اعلی حضرت کا شعر بھی پھر سمجھ آتا ہے, جان ہے کیا جان, جان ہے کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں ادو گرد واہ وہ نظر ہی نہیں آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہوئے, اب وہ جو گھر سے نکلے تو وہاں بھی ان کو نظر نہ آئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اب یہ قافلہ آگے چلتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہیں اور آپ کو لعاب دہن کی بھی فضیلت و کرامت مل گئی, یہ یعنی کہ سستے میں مل گئی یوں کہیں تو, کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا, وہ جو زخم تھا وہ بھی غار میں جو سانپ نے کاٹا تھا وہ بھی مندمل ہو گیا, اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوف تھا وہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی سے زائل ہو گیا. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے, مت غم کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر گویا سکینہ اتارا گیا. اس طرح دونوں حضرات جو تھے اس غار میں رہے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ, وہ چپکے سے رات کے وقت آیا کرتے بکریاں وغیرہ چرانے کے بہانے, اور آ کر کچھ دودھ وغیرہ پیش کیا کرتے, اور اس طرح ایک دو دن کا جو گزارا تھا وہ ہوا. اس کے بعد یہاں پر ایک بات, یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ جو تھا نا وہ اس سفر میں گویا شامل تھا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی شامل تھا, آپ کے بیٹے بھی شامل تھے, آپ کی شہزادیاں بھی شامل تھیں, وہ ذات النتا قین جن کا لقب ہے تو وہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کھانا باندھ کر دینا, کھانا باندھ کر دینا اور اپنا پٹکا جو ہے وہ اس کے دو ٹکڑے کرنا جس پر ان کو لقب دیا گیا. غلام جو تھا وہ بکریاں لے کر آتا اور حضرت عبداللہ خبریں لے کر آتے, خبریں جو ہے وہ کفار مکہ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اب پھر اس کا انتظام اس طرح کیا ہوا, سیرت میں یہ لکھا ہے کہ وہ آتے ان کے قدموں کے نشان پڑتے, کفار کو بھی یہ یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہیں, بلکہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل ہجرت کے بعد گھر گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت اسماء پر اسماء کو اس نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ مارا بھی کہ آپ کے والد کہاں ہیں, تو ان کو پتا تھا اب ان کے آنے جانے کا کہیں چیک نہ ہو جائے. جو غلام آتا تھا بکریاں لے کر تو وہ ان کے قدموں کے اوپر چلا کے لے کے آتا تھا کہ یہ رستے کے نشان مٹ جائیں, تو یہ گویا کہ سارا گھرانہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی خدمت, خدمت میں. اور اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں, خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ملتا ہے کہ میری زندگی کی ساری اچھائیاں بھلائیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف, تو میری ساری نیکیوں پر وہ بھاری ہے. اس طرح آپ نے گویا اپنے خاندان کو اس میں شامل کر لیا تھا, آپ کا غلام آپ کی بیٹیاں سب اس میں شامل ہیں. اور روزانہ آنا جانا بھی آسان نہیں ہے, غار سوہر دیکھنے کے بعد پتا چلا اٹس ناٹ ایزی, یعنی یہ مطلب کوئی آسان سفر نہیں ہے, گھنٹوں اس وقت بھی گھنٹوں لگتے ہوں گے. اچھا پھر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کفار بھی روک رہے ہیں وہ بھی خیال رکھ رہے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہ لے, اور پہنچنا بھی ہے, کھانا بھی پہنچانا ہے, اور پھر خبر بھی پہنچانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں اسی واقعے کا ذکر دربار رسالت میں کرتے ہوئے اس طرح سے حضرت ابو بکر کی شان بھی بیان کیا کرتے تھے, اور گویا صحابہ میں بھی یہ بات رائی جو مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. آپ فرماتے تھے وسانی اثنین فی الغار منیف وقت طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علم من الخلائق لم يعدل به بدلا. یعنی اس کا خلاصہ ہے کہ غار والی نیکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ابو بکر بلند پہاڑ پر چڑھا اس حال میں کہ دشمن ان کے ارد گرد چل رہا تھا, اور یہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مخلوق میں کسی کو مرتبہ نہیں عطا فرمایا، یعنی صحابہ بھی اس بات کو جانتے تھے. یعنی اس کا یہ مفہوم میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں یہ لوگوں کو پتا ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شان میں ابن اساکر نے روایت کیا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے، ادھر اہل مکہ نے تشہیر کی ہوئی تھی کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا دے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے. کسی طرح روکنا تھا، کسی طرح روکنا، وہ ان کو بھی پتا تھا کہ مدینہ منورہ اگر یہ قافلہ پہنچ گیا تو ان کو سپورٹ مل جانی ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے، انٹرپٹ کیا جائے، روکا جائے. اور بڑی کوشش، دیکھے گا کیونکہ پہلے کانفرنس ہو چکی تھی، کسی طرح پہلے ہی جانے سے پہلے شہید کر دیا جائے، وہ پلان ختم ہوا. اب کہاں ہے یہ تلاش ہو رہی ہے، غار تک پہنچ گئے پھر بھی نہ ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب طویل سفر ہے. یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آج تو ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں 4-4.5 گھنٹے میں گاڑی پہنچا دیتی، آلموسٹ ناظرین 400-425 کلومیٹر ہے، اور کار کے اندر بعض اوقات 3.5-4 گھنٹے میں سفر طے ہو جاتا ہے، بس میں 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن اب تو بڑی روڈز ہیں، یعنی اس وقت ایک ایسا سفر تھا کہ اونٹنی پر سفر ہونا تھا، اور وہ بھی پتا تھا کہ کبھی بھی کوئی دشمن روک سکتا ہے، تو بڑے راستے تبدیل کیے گئے ہوں گے، کئی جگہوں پر پڑا ہوا، راستے میں بڑے خوبصورت واقعات ہوئے، ایمان افروز واقعات تو سنیں گے. لیکن میں اس سفر پر جب جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے، تو غار ثور جائیں، پھر جب مدینے کے راستے میں جائیں، تو وہ ساری باتیں یاد آنی چاہیے کہ کیسا وہ سفر ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور آج ہم غلام جو ہیں وہ بڑی سکون، یہ سفر جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یاد آنا چاہیے، یعنی یہ موقع کی مناسبت سے بات ہے. تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے مکہ پاک میں تشریف لائے تھے، تو وہ جو سفر ہوا تھا نا، بعد میں وفات ظاہری کے بعد جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سفر کرتے تھے، تو ان رستوں پہ چل کے جاتے تھے، ان جگہوں کو ڈھونڈتے تھے. بخاری شریف ایک بہت لمبی حدیث پاک ہے جس میں اس سفر کو بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ لوگ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹ کر یہاں پر پڑاؤ کیا تھا، اور وہ ان جگہوں کو ڈھونڈتے ہوئے اور ان کی نشانی لگاتے ہوئے جاتے تھے، اور پھر وہاں جا کے نوافل ادا کرتے، وہ اعمال کو دیکھتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کیا کیا. جی جی، بڑی خوبصورت بات کی ہے. ناظرین آپ دعا بھی کر دیں، تمنا تو ہے انشاءاللہ، اور نیت بھی ہے زیارات مقامات مقدسہ کے لیے. آپ دعا کریں آسانی ہو جائے. ہم پلان کر رہے ہیں، اصل بات تو بلاوے کی ہے کہ ہجرت کا وہ پورا سفر جو ہے، جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ہم ان تمام مقامات پر جائیں، وہاں جا کے اس ایگزیکٹلی مقام پر پہنچ کر وہ واقعہ وہیں بیان کریں، اور وہاں کی برکتیں بھی لیں، ریکارڈ بھی کریں، آپ تک پہنچائیں. یعنی میں تمنا یہ رکھتا ہوں، ہم نے بات بھی کی اسلامی بھائیوں سے کہ ہم خیمے لے کر جائیں، یعنی یہ سفر ہم بھی چند دنوں میں کریں، چند گھنٹوں میں نہ کریں، ہم جائیں، اللہ کرے موقع ملے تو ہم بھی کچھ دیر اونٹ پہ بیٹھ جائیں، اور ان کیونکہ یہ راستے ہٹ کے، میں وہ کتاب ڈھونڈ رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے مل جائے گی امید ہے، فیضان صدیق اکبر کتاب ماشاءاللہ جو ہماری ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کتاب میں نہیں بڑی کتاب، اس میں باقاعدہ مکتبے والوں نے کمال کر دیا، علمیہ والوں نے، کہ ہمیں اس راستے کا نقشہ دے دیا کہ جو مکہ پاک سے مدینہ طیبہ نبی پاک تشریف لے گئے تھے وہ نقشہ کیا تھا. تو انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ کہ ہجرت کا وہ پورا سفر جو ہے غار ثور سے شروع کیا جائے، اور پھر قبا کی وادی سے سنیت الوداع میں داخل ہوا جائے. اور آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ راستہ تھوڑا ہٹ کر تھا، اسی لیے عام راستوں میں تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے، اور آپ کچھ آسانی ہو جاتی ہے، پانی کے لوگ کنویں وغیرہ ایسے ہوتے ہیں، انہی راستوں پر سفر کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ الگ راستے سے ہٹ کر سفر کیا، سمندری وہ راستہ تھا، اس لیے کھانے پینے کے بھی کچھ مسائل اور معاملات تھے. تقریباً 3 دن غار ثور میں رہے، چوتھے دن یکم ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے عبداللہ بن عریقت عامر بن فہیرہ کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا. راستے میں ایک جگہ پر ایک گھر دکھا، اب ہوا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے یہاں پر. اس گھر والوں کو طلب کیا گیا، جب کنڈی کھٹکھٹائی، ایک بڑھیا کا وہ گھر تھا، اس بڑھیا کا نام تھا ام محبت. وہ عورت نکلی، قحط کے دن تھے، کھانے پینے کی لوگوں کو بھی تکلیف رہا کرتی تھی. پوچھا گیا ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا دستور ہے کہ جب دروازے پر مہمان آ جائے تو پھر اسے ہم پیٹ بھرائے بغیر بھیجا نہیں کرتے. اگر ایک مٹھی جو بھی ہوتی نا تو خدا کی قسم ہم تمہارا پیٹ بھر دیتے، لیکن میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا ایک کونے میں بکری کھڑی ہے، وہ بھی بڑی لاغر اور کمزور سی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اس کا دودھ دہنے کی اجازت ہے؟ عرض کی کہ اے مسافروں، اس میں دودھ کا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا یہ بھی دودھ نہیں دے رہی ہے. آپ نے کہا اجازت تو ہے نا، اجازت کیوں نہیں ہے؟ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا, وہ بکری بھی مبارک ہو گئی, اس بکری شریف, اس کی مبارک بکری, اس کی مبارک کمر پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. کیا بات, اور ایسا دودھ آیا, ایسا دودھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, آپ کے ساتھیوں نے پیا, اور ام بابت کے گھر کے سارے برتن بھر گئے, سارے برتن بھر گئے. پھر کہا گیا ساری تھالیاں لے آ, ساری تھالیاں لے آئی. وہ کہتی ہے میرے گھر کا کوئی برتن نہیں تھا جو اس دن دودھ سے نہ بھرا ہوا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا. ام مابت جو تھی, بڑا پیارا یہاں پر مورخین نے لکھا کہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئی, متعجب ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیسے نورانی شخص ہیں کہ ان کے ہاتھ لگانے پر بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا. اور وہ حیرانی پریشانی میں کچھ پوچھ نہ سکی, نہ نام پوچھا, نہ ہولیا وغیرہ, نہ قبیلہ پوچھا, نہ اور کوئی کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں پوچھ سکی. ابو مابت جو شام کو گھر پر آیا, اتنا سارا دودھ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ قحط زدہ گھر ہے, قحط زدہ گھر ہے, بکری بھی ہماری دودھ نہیں دیتی. پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا, کہا کہ دیکھو ہماری بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. ارے یہ کیسے ہو گیا, اس لاغر و کمزور بکری نے کہ جس کے گوشت کے سوا اب ہمارے پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, یہ دودھ کیسے دینے لگی. ام مابت نے کہا کہ ایک نورانی شخص آیا تھا, ایک ایسا عظیم آیا تھا کہ جس کے ہاتھ لگانے پر قدرت نے اسے اس بکری کو دودھ والا کر دیا. کہا اس کا نام کیا تھا, اس کا نام, ارے میں تو نام پوچھنا بھول گئی, اس کا نام میرے دل نے مبارک رکھا ہے. اس نے کہا میں نے اس کا نام مبارک رکھ لیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ام مابت کے گھر کا یہ حال تھا کہ جب بھی شام کو ابو مابت گھر پر آتا تو کھانا پانی بعد میں پوچھتا, پہلے آ کر کہتا اے ام مابت ادھر چل, مبارک کی باتیں سنا, ذرا مبارک کا حلیہ بتا, مبارک کیسا لگتا تھا, مبارک جب مسکراتا تھا تو کیسا لگتا تھا. گویا راوی کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں, بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں روزانہ میلاد ہوا کرتا, بعد میں کھانا کھاتے, بعد میں دیگر چیزیں. ایسی سیرت ابن کثیر میں ام مابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا ہے, تو وہ بیان ہوا ہوا ہے, اور ایسے سلیکٹیو ورڈ ہیں وہ, اور وہ ایسے پیارے الفاظ ہیں. یعنی ان سے یعنی پوچھا گیا, جب وہ ابو مابت نے پوچھا کہ وہ کون تھے, تو وہ گویا ہوئی کہ امت کہنے لگی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا, جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا, نہ بڑا حسین بہت خوبرو, آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لمبی تھیں, اس کی آواز گونج دار تھی, سیاہ چشم سرمگی, دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے, گردن چمکدار تھی, ریش مبارک گھنی تھی, جب وہ خاموش ہوتے تو پروکار ہوتے, اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پرنور اور با رونق ہوتا, شیری گفتار, گفتگو واضح ہوتی, نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بےہودہ, گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے, تو اسے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے, اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے, قد درمیانہ تھا, نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے, نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگے. ان کے ساتھ ایک ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد ہلکا بنائے ہوئے تھے, اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے, اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے, سب کے مخدوم, سب کے محترم. تو یہ ام مابت کا یہ نقشہ کھینچنا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چند منٹوں کی ملاقات تھی, اس نے دیوانہ کر دیا, اور کیا نقشہ کھینچ رہی ہیں, اور پھر بتا رہے ہیں کہ روزانہ تذکرہ ان کا ہوتا, نام مبارک رکھ دیا کہ اس مبارک کی باتیں کرے, چند پلیوں تیری قربت میں کٹے, کیا بات, جیسے ایک عمر گزار آیا. اب یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا خوبصورت پہلو ہے میرے بیچ اسلامی بھائی. ایک تو مجھے ام مابت کی بکری سے وہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بھی یاد ہے, کہ وہاں بھی تو نبی پاک بچپن میں گئے تو اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا, بکریاں فرما ہونا شروع ہو گئیں, تو یہ کمال نبوت تو بچپن سے جاری تھا, اور اب تو نبی پاک نے ڈیلیبریٹلی دانستہ کہا تھا نا کہ مجھے اجازت دے دو. اب پیارے آقا نے ہاتھ لگانا تھا تو پھر تو پتھر بول پڑتے. بھائی صاحب یہاں پر یہ بات اگر نہ کہی جائے تو مطلب ایک خلا رہے گا, وہ بکری جو تھی اس نے دودھ تو دیا, اب ایک بکری ہے دو چار روز دودھ دے گی, لیکن اس بکری پر کیا ہاتھ مبارک پڑا تھا کہ اس بکری نے دودھ 18 ہجری تک وہ بکری دودھ دیتی رہی, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 18 سال ہو گئے نا, 18 سال یہ پہلا ہجرت کا سال تھا جس میں جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی سخت قحط پڑا تھا عام الرماد کے نام سے, اس قحط میں بھی سارے بکریوں اور دیگر جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے, مگر وہ جو بکری تھی ان میں محبت کی وہ برابر دودھ دے رہے, کیونکہ دودھ وہ عام دودھ نہیں تھا. سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں پتا نہیں, لیکن 18 سال تو بکری کی شاید عمر بھی نہیں ہوتی, لائف بھی نہیں ہوتی, لیکن عثمان غنی کے زمانے میں اس کی وفات ہوئی. یعنی یہ وہ عامر رماد جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں, اس میں بکیا جو بکریاں تھیں ان میں سے ایک کہتے ہیں جو سیرت نگار ہیں کہ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں آتا تھا, تو یہ بکری دو ٹائم صحیح دودھ دیتی. بعد کا واقعہ بھی لکھا ہے, بعد میں مسلمان کیسے ہوئی اور کیسے ان کی ملاقات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ کافی عرصے بعد, اب انہوں نے مبارک تو نام رکھ لیا, نام تو پتہ نہیں تھا, تو ایک بار یہ امی معبد اپنے بیٹے کے ساتھ, چھوٹا سا بیٹا تھا, ٹھیک, بازار گئی کہیں خریداری کرنے کے لیے, تو اس کے جو بیٹا تھا اس کی نظر پڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ دیکھا تو ہوا تھا اس نے, لیکن نام نہیں تھا پتا. اب جو اس کے بچے نے دیکھا تو فوراً اپنی ماں کو پکڑا ہوگا, وہ شخص جو مبارک کے ساتھ ہے نا اس دن, اچھا وہ کھڑا ہے. اللہ, اب یہ فوراً ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ مبارک کہاں ہے, مبارک کہاں ہے. اب صدیق اکبر نے پہچانا نہیں, تو فرمایا کون آپ ہمارے گھر آئے تھے, وہ سارا واقعہ تیار تھا, ہمیں مبارک پاس لے جاؤ. کون مبارک؟ وہ جو آپ کے ساتھ تھے, وہ نورانی شخصیت کی, اچھا اچھا, وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں. اور پھر یہ ان کو لے کے جاتی ہیں وہاں پر, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, وہاں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں, اور پھر جب واپس گھر آتی ہیں پھر ایک نیا انداز ہوتا ہے اس کا, کہ مبارک آج تو میں اس شخصیت کو دوبارہ دے کر آ گئی ہوں, اور وہ تو مبارک ہے, وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے آگے مجھے بھی لے جا, پھر وہ سارے گھر والے جاتے ہیں وہاں پر, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. کیا بات ہے میرے بیچے ساری بھائیوں, عشق بھری باتیں, یہ وہ واقعات ہیں جو ایمان تازہ کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ کتنا فرق ہے, ایک وہ ہیں جو مکہ پاک میں روزانہ صبح و شام نبی پاک کو دیکھتے, ایمان نہ لائے, مظالم ڈھائے, مدینہ شریف جانے سے روکنے کا اعلان ہے, اور جن کے نصیب اچھے ہیں, عشق کی آنکھیں ہیں, پیارے آقا کو نام سے بھی نہیں جانا مگر پھر بھی محبت میں گرفتار ہیں, اور جب دوبارہ ملتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کے چاہنے والوں, ماننے والوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والوں میں زندہ رکھے. ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ پیدا نہ ہو, محبتیں بانٹتے رہیں, پیارے آقا کے عشق میں زندگی گزارتے رہیں. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ آگے چل رہا ہے, ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ واقعہ ہوا, یہ قافلہ مزید آگے جاتا ہے, اور ایک طرف اعلان ہے کہ کوئی ہے جو گرفتار کر کے لے آئے تو اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. کئی قافلے روانہ ہوئے ہیں کہ کسی طرح روکا جائے. کافی سارے لوگ اس کے اس میں لالچ میں, یہ تھا اتنا بڑا انعام, 100 اونٹوں کا انعام تھا, تو کافی سارے لوگوں نے کوششیں کی لیکن تھک ہار گئے. لیکن اس میں سے سراقہ بن مالک جو تھے, یہ بہت مشہور شاہ سوار تھے ملک عرب کے, انہوں نے پیچھا کیا, یہاں تک کہ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچے تو ان کے اونٹ نے پتھر سے ٹکرایا اور یہ گر پڑے. اس کے بعد پھر انہوں نے دوڑ لگائی, اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں ان کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور یہ وہاں پہ پھنس گئے. اب انہوں نے بلبلانا, رونا دھونا شروع کیا اور معافیاں تلافیاں کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت و شفقت ہیں, آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا کہ کہاں یہ شخص 100 اونٹوں کے لالچ میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے آئے اور آپ کے مطلب در پہ ہے, جان کی در پہ ہے, اور آپ کو اس پر رحم آ جاتا ہے, آپ اس کے پر رحم فرماتے ہوئے دعا فرماتے ہوئے زمین اس کے گھوڑے کے قدم چھوڑ دیتی ہے, اور یہ پھر پروانہ امن لکھوا لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور واپسی پہ اس معجزے کی برکت سے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے, یہ اس وقت ایمان تو نہیں لاتے لیکن یہ متاثر اتنا ہو جاتے ہیں کہ واپسی کے رستے پہ جتنے افراد انہیں ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھتے ہیں تو یہ ان راہ نہیں بتاتے, انہیں راہ نہیں بتاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی جانب رہنمائی نہیں کرتے, اور پھر بعد میں یہ ایمان بھی لے کر آئے. اور ان کے بارے میں تو وہ معجزہ بھی ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کی غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ, تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ملک فارس کے بادشاہ اس طرح کے دونوں کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے, اور پھر کافی عرصے کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہجرت کے دوران کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملک فارس فتح ہوا، اور وہ کنگن بارگاہ فاروقی میں پیش کیے گئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنگن جو تھے حضرت سراقہ کو دیے، اور ان کو پہنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیب کی بشارت ان کو دی، اتنی پورا پہلے کی خبر عطا فرما دی، اور پھر وہ کنگن پہنائے گئے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب کی خبریں دینے کے واقعات بہت سارے. میرے بیچ اسلامی بھائیو، ہجرت کا سفر جاری ہے، اور مجھے وہ کتاب کا صفحہ مل گیا ہے، اگر اس کو کلوز کر کے ہمارے اسلامی بھائی دکھا دیں، کہ یہ صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر کتاب کے صفحہ نمبر 201 پر ہے. اور اگر یہ غور سے دیکھا جائے تو اس میں باقاعدہ قافلوں کا سفر بھی بتایا گیا، اور جو بلیک کلر کی جو لکیر ہے جو نامے بتا رہی ہے، یہ ہے مدینہ شریف کا سفر. یہ جبل سور سے سفر شروع ہوا، اور یہ دیکھیں آج بھی جو چند واقعات، جو علاقے پتہ چلتے ہیں، یہ ٹریول ہو رہا ہے، اور یہ ہوتے ہوتے قدید. اگر آپ اب بھی مکہ سے مدینہ شریف جائیں تو وادی قدید کا بورڈ تو نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب وادی قدید کے قریب سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے ہیں. اس جگہ کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ، کہ جہاں یہ خیموں والا واقعہ ہوا. پھر یہ سفر چلتا ہے، اور جوفا، یہ جوفا میرے پیچھے سائیں بھائیو آج بھی بورڈز اس کے لگے ہوئے، یہ علاقہ مشہور ہے، بلکہ یہ میکات بھی ہے، تو یہاں بھی جا سکتے ہیں. پھر یہ چلتے چلتے سجیت المرہ، اور آگے جناب اب یہ پرانے نام ہے، ہو سکتا ہے آج کچھ نئے نام ہو گئے ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا، یہ قبا سے شریف سے، اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ اس سفر کی اللہ نے چاہا تلاش بھی کریں گے. اگر ایسے افراد مجھے سن رہے ہیں کہ جو اس راستے کو جانتے ہیں، میں نے وہاں عرب شریف میں بھی کوشش کی ہے، تلاش میں بھی کر رہا ہوں، اگر ایسے افراد جو تاریخ کو پڑھے ہوئے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور ان پرانے راستوں کو جانتے ہیں، ان مقامات کی نشانیاں ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے. اسکرین پر نمبرز ہیں، میسیجز کیجئے، ہم خود آپ سے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ مل کر پھر اس سفر پر چلیں گے اللہ نے چاہا، اور اس کو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ عزوجل. بڑی تمنا ہے، جب سے یہ واقعہ سنا تھا پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے. لیکن پھر بھی مکہ مدینہ جب بھی آپ بھی جائیں، غار ثور ضرور جائیں، مسجد قبا ضرور جائیں، وہ یادیں ہیں کہ جب میرے آقا داخل ہوئے. اور سفر آگے بڑھا، کچھ کلام میرا خیال ہو جائے، کافی دیر سے ہم مدینہ باتیں پیاری پیاری سن رہے ہیں. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جی ضرور، ابھی ذہن میں یاد بھی ابھی آیا ہے، ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں سراقا کو چاہیے تو سراقا کو سونے کے بھی کنگن تو عطا کر دیں، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں. غور طلب بات ہے، کنگن اور مرد، اور وہ بھی سونے کے، یعنی یہ تو منع ہے شریعت میں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، ہے نا. کنجیاں اپنے خزانوں کی دی خدا نے، محبوب کیا، مالک کو مختار بنایا، رب نے اپنا محبوب کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے. بھی سوچے کہ اس میں ایک بات تھی کہ جب سراقہ پیچھے آئے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اندیشہ ہوا، لیکن آقا دارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت قرآن کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اندیشہ نہیں ہے. یعنی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہے، یعنی سراقہ کا جو واقعہ ہوا وہ پیچھے اس ارادے سے آ رہے تھے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا. وہ اس واقعے میں بھی جو غار ثور والا تھا، اس میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کو تسلی دی. اور یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے نا، اس میں ایک بات یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے سفر کیا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا یا اپنی جان کا خطرہ تھا اس طرح کا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج، کیونکہ وہاں مواقع تھے، وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، وہاں اسلام پھیل رہا تھا، تو اس کے لیے سفر کیا. اچھا پھر دیکھیں نا کہ یہ سفر تو شروع کیا ہی نہیں گیا تھا جب تک جبریل امین نہ آئے، آ کر حکم رب کا دیا، پیغام آیا، یعنی اور اب عطا ہوئی اجازت، وقت تک ٹھہرے رہے، مسلمان جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو مصائب کے 13 سال گزارے، اور ہجرت سے پہلے تک اس وقت تک مصائب جتنے آتے رہے آپ سہتے رہے اسلام کی خاطر، وہ تھا کہ وہاں اسلام کی ترویج چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت تھی تو وہاں تھا تو اس لیے وہ سفر ہوا. ماشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سفر کی اور وہ بھی مدینے کا سفر ہے. آج راتیں بھی مدینے کی ہیں, باتیں بھی مدینے کی ہیں, اب تک بھی مدینے والے کی باتیں ہوئی ہیں, مگر پراپرلی فرام ناؤ آن ورڈ, یعنی اب کے بعد یہ سلسلہ بھی یوں سمجھ لیں کہ کچھ مدنی باتوں میں کنورٹ ہو جائے گا, کیونکہ میرے آقا کا سفر اب صبح مدینہ جاری ہے. مدینے کے قریب ہی ایک اسی طرح کے شخص تھے جو انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چل رہے تھے, جس طرح سراقہ آئے, ان کا نام بریدہ اسلمی بتایا جاتا ہے, وہ بھی اسی لالچ میں پیچھے آئے اور گرفتار کرنا چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ہوئے تو آپ کا چہرہ پر نور دیکھ کر رک گئے, سہم گئے, روب نبوت بھی ان کے دل پر طاری ہوا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے. جب بریدہ اسلمی, سوچئے کہ وہ شخص جو قتل کرنے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے, وہ چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا, عشق میں گرفتار ہو گیا, مسلمان ہو گیا, کلمہ شہادت پڑھا اور پھر وہی جو درپے آزار تھا اب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ جو خوبصورت پہلو ہے نا, میں نہیں سمجھتا ہسٹری آف دا ورلڈ میں بالکل کوئی ایسی شخصیت بتا دی جائے ناظرین کہ جس کی جان لینے کو آئے ہے. اور چلیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بھی بہت بار, اللہ سب کو محفوظ رکھے, کبھی کوئی بڑا غصے میں آتا ہے, کبھی بعض اوقات کو غلط فہمی ہوتی ہے, بعض اوقات یہ لوٹ چور اچکے آتے ہیں. اب جب کسی شریف آدمی کو دیکھتے ہیں, کسی نیک آدمی کو دیکھتے ہیں, کبھی کبھی رحم آ جاتا ہے, کہتے چلو یار اس کو چھوڑ دیا. اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ واقعہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن دیکھیں مارنے آنے والا آپ کو چھوڑ دے یہ الگ بات ہے, لیکن مارنے جان لینے آنے والا دیکھ جان دینے والا بن جائے, اللہ امیزنگ, یہ کیسا ریولوشن ہے, یعنی کیا تھا دیدار مصطفیٰ. اب دیکھیں ایک ننگی تلواریں لے کر آتے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا, اور پھر کہتے ڈر نہیں چھوڑوں گا. اللہ اب کہیں نہیں, کئی واقعہ, ایک تھوڑی حضرت عمر فاروق کا ایمان جو ہم نے ڈسکس کیا اس سے پہلے, یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جو, یعنی کئی واقعات ایسے ہیں. اب بریدہ اسلمی نے گویا جس طرح کی گفتگو ہوئی آگے آپ بتائیں گے کہ ایک طرف تو مدینہ شریف جانے نہیں دوں گا, جی جی, اب گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. اللہ اب میں بھی ساتھ چلوں گا, اکیلے بھی نہیں, ہاں 70 سوار ہیں, 70 سوار اور کیا, اب شان سے جائیں گے. لک ایٹ دی ریولوشن, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ 70 سوار آئے تھے کہ ہم جانے نہیں دیں گے, اور اب یہ 70 سوار کہتے ہیں شان و شوکت سے جائیں گے, دھوم دھام سے جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں نا مدنی انقلاب. کیا بات, مدنی انقلاب. وہ جو آپ نے بات کی نا, ایک تو وہ اس ارادے سے آتے تھے اور پھر اس کے ساتھ وہ لالچ بھی تھا, یعنی اس وقت انعام جو تھا وہ بہت بڑا انعام تھا, 100 اونٹ اور وہ بھی عرب کا, یعنی سب سے قیمتی مال اونٹ ہوا کرتا تھا اور وہ بھی 100. یہ سوچنا ہے کہ اس دیدار کی لذت کیسی ہوگی, یعنی وہ چہرہ کیسا ہوگا, یعنی لالچ ختم ہو جاتا, وہ جو ارادہ ہوتا وہ ختم ہو جاتا. ایمان لے کرنا چاہوں گا تو آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال ہے, جس کی کوئی نظیر و مثال ہے ہی نہیں, لیکن حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نگاروں نے لکھا یہ بات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حسین, اتنے جمیل اور اتنی نورانی شخصیت کے مالک تھے کہ جو آپ کو دیکھتا وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے. بزرگوں کے غلاموں کے, یعنی یہی بات ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو رب عز و جل نے وہ عطائیں دی, لیکن وہ شعر جو ہے نا اب ترک میں بھی سنتے ہیں, لیکن واقعی اگر ناظرین یہ بات ذہن میں رکھے نا کہ جان لیتے جان جیلے لینے آتے تھے, گرفتار کرنے آتے تھے اور خود گرفتار ہو جاتے تھے اور بس دیوانے ہو جاتے تھے, تو واقعی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم, کیا ہوگا دیدار کا عالم, کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم, کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی, بو بکر عمر عثمان و علی, جس وقت تھے خدمت میں ان کی, بو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم, کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ بریدہ اسلمی والے واقعے میں تو یہ بھی ثبوت ہے نا کہ وہ جلوس کی شکل میں داخل ہونا, اپنا امامہ اتار کر نیزے پر لگا دینا, جھنڈے تو نہیں تھے. ہاں تو کہا یا رسول اللہ اب ہم جائیں گے شان سے اور ہونا چاہیے پرچم, اور اس کی علامت شان سے نکلنے کی کہ جھنڈے ہاتھ میں ہو. اب گویا یہ جلوس تھا جس میں نبی پاک بھی ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں, اور مدینہ شریف بھی جا رہا ہے, اور آگے جلوس کا استقبال کیسے ہوا وہ بھی آپ کو بتانا ہے. بڑا شاندار استقبال, مرحبا کے نعرے لگانا, یہ تو اس دور سے ہے. بہرحال لیکن دو مبلغین اور بھی ہمارے ساتھ ہیں, ساری باتیں ہم ہی کریں گے, تو یہ بھی تو تشریف لائیں. عربی مبلغ بھی انشاءاللہ کچھ ہم سے مدنی پھول دیں گے, کالز بھی آپ کی لیتے ہیں. اور پہلے میں چاہتا ہوں ہمارے ایک ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی کو کم آپ نے مدنی چینل پر دیکھا, یہ ماشاءاللہ ہماری مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذمہ دار ہیں, پاکستان سطح کے ذمہ دار ہیں, ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں ان کو اپنے سلسلے میں. تو آج خصوصی طور پہ میں نے اس لیے ان کو عرض کیا کہ چونکہ یہ سلسلہ بالخصوص یو کے, یورپ, امریکہ میں زیادہ دیکھا جاتا ہے, اور آن لائن مدرسۃ المدینہ بیرون ملک والوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. تو ماشاءاللہ داخلے تو بہت ساری دنیا سے ہمیں آتے ہی رہتے ہیں, تو میں نے چاہا کہ کچھ مدنی پھول اور کوئی ان سے اچھی نیوز لیں ہمارے بالخصوص امریکہ کینیڈا کے ناظرین کے لیے. تو پہلے تو حضور کچھ آن لائن کے بارے میں ارشاد فرمائیے, مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کا شعبہ. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ہے دعوت اسلامی کے کم و بیش 96 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے, اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ بیرون ملک مقیم اسلامی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں بیرون ملک میں کہ جہاں مسلمانوں کی کثیر تعداد نہیں ہوتی, مساجد نہیں ہوتی, قاری صاحبان اویلیبل نہیں ہوتے, تو وہاں گھر بیٹھے درست مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک حاصل کرنے, قرآن پاک سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ مہیا کیا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ دنیا کے کونے کونے سے طالب علم جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک, ناظرہ پڑھ رہے ہیں, مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ یہ سیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کورسز بھی ہیں, نماز کورس, طہارت کورس, علوم اسلامیہ کورس, اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ نئے نئے اسلامی بھائی, نئے نئے مطلب وہ نیو مسلم جو اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سیکھنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے اس شعبے کے ذریعے نیو مسلم کورس بھی کرایا جاتا ہے. واہ واہ واہ, یعنی جو نیا مسلمان ہو اس کو جو ضروری علوم ہے, کوشچن ذہن میں آتے ہیں, تو ان کو پھر آپ کے پاس داخل کروایا جا سکتا ہے. جی بالکل, الحمدللہ ان کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ ان کو سمجھے لیں کہ ترجیحی بنیاد پر ہم داخلہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ, چلے بھائی یہ تو بہت اچھی خبر ہے, یعنی ان کو اگر داخلے کے لیے کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ کے اس کورس کے لیے تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جا کر مدرسہ آن لائن کو وزٹ کر لے. جی بالکل, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈپارٹمنٹس کے آپشن میں جا کر یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کھولیں گے تو آگے اس میں تعارف بھی ہے اور رجسٹریشن فارم بھی ہے, اس کو سبمٹ کریں تو انشاءاللہ عزوجل ہماری طرف سے ای میل کے ذریعے ان سے رابطہ کر لیا جائے. سبحان اللہ, چلے بھائی یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. جو نیو مسلمز ہیں ہمارے, دا نیو برادرز, یو کین جوائن اس آن اور ویب سائٹ اینڈ یو کین گو ٹو ورڈز اور وزٹ اور ڈپارٹمنٹ اینڈ دین انشاءاللہ انرول یور سیلف. اچھا یہاں یہ بتائیں, یہ تو ہو گیا, فیس وغیرہ کا کیا معاملہ ہے؟ اتنے ہزاروں اسلامی بھائی پڑھا رہے ہیں تو کوئی فیس بھی ہے اس کی وداؤٹ اینی چارج؟ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں الحمدللہ کسی شعبے میں بھی فیس کا تصور نہیں, الحمدللہ تمام شعبہ جات میں فیس سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے, چاہے جامعۃ المدینہ ہو, مدارس المدینہ ہو, دار المدینہ ہو, یا ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن ہو, ہر شعبے میں کوئی فیس کا ترکیب. بس بعض لوگ ہیں ایسے جو دعوت اسلامی کا خود کو ظاہر کر کے وہ فیس وغیرہ لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو ایسا ہماری طرف سے کوئی فیس نہیں ہے, جو اس طرح کا فیس کا مطالبہ کرے تو اس کا دعوت اسلامی سے کوئی, ان کا فیس لینا شرن جائز ہے نہیں جائز ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑ رہے, لیکن کلیئر یہ ہو رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی کوئی فیس نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مرکز کا یا دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہوں یا دعوت اسلامی کی طرف سے پڑھا رہا ہوں اور پھر فیس کا مطالبہ کرتا ہے, ہماری طرف سے دیر از نو فیس ایٹ آل. ہماری ویب سائٹ موجود ہے, ہماری ای میل ایڈریس آپ کو مدرسہ آن لائن کا اگر کوئی ای میل ایڈریس بتانا چاہیں جس سے وہ بات کرنا چاہیں تو رابطہ کر لیں. ہمارا آفیشیل جو میل آئی ڈی ہے مدرسہ آن لائن پاک @dawatislami.net. یہ وقتاً فقتاً ہمارا مطلب مدرسہ آن لائن پاک @dawatislami.net. یہ dawatislami.net پر جا کر بھی آپ مدرسہ المدینہ کے آئیکن پہ جا سکتے ہیں, وہاں بھی ای میل ایڈریس آ جائے گا, ورنہ مدرسہ آن لائن پاک @dawatislami.net پر بھی آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا, کوئی فیس نہیں ہے اور ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے, فیس ابھی فی الحال ہم نہیں لے رہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ داخلے تو آپ کے پاس ہمیں پتا ہے کہ بڑا پریشر ہے, لیکن امریکہ کینیڈا بہت دور ہیں بےچارے, تو ان کے لیے کوئی اگر آج گڈ نیوز دے دیں, ربیع الاول کا مہینہ ہے تو چلیں دھوم پڑ جائے. سبحان اللہ. جی بالکل انشاءاللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پاکستان کے ٹائم کے حساب سے اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیں اور اپنے ٹائم سے جو اس کو میچ کر لیں کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 2 بجے سے کنٹینیوسلی اگلے دن شام 4 بجے تک یہ واپس داخلے اس کے دستیاب ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں امریکہ کو تو یہ امریکہ کینیڈا کو بالکل سوٹ بھی کرتا ہے. امریکہ والوں کے لیے تو یہ میرا خیال ہے کہ دوپہر 2 بجے کے, رات 2 بجے نا اور شام 4, تو آلموسٹ ان کو دوپہر سے لے کر رات دیر تک کا ٹائم مل گیا. تو امریکہ کینیڈا والوں بالخصوص, باقی دنیا والوں کو بھی اجازت ہے. جی بالکل ہاں, دنیا پاکستان کے علاوہ. جی پاکستان کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ عزوجل ان فیوچر. چلے بھائی پاکستان والوں تھوڑا صبر کریں, آپ کے پاس تو گلی گلی دعوت اسلامی نے مدرسے کھول دیے, مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, وہاں جائیں. بیسیکلی ہماری خواہش ہے کہ ان ممالک والوں کو ٹارگٹ کریں کہ جو لوگ بےچارے ان کے قریب مدارس بھی نہیں, مساجد بھی نہیں. تو چلے گڈ نیوز ہے, مجلس کی طرف سے بھی گزارش ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو ایک پیکج کی صورت میں بنا لیا جائے, مدری گلدستہ بنا لیا جائے. تو گڈ نیوز ہے ہمارے یو کے, یورپ, امریکہ, کینیڈا, ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ, آپ رات 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق سے لے کر دوسرے دن شام 4 بجے تک. اچھا یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے ہے, اسلامی بہنوں کے لیے ہم ویکینسیز اور کوشش کر رہے ہیں نکالنے کی, فی الحال اسلامی بھائیوں کے لیے ہے, مدری منوں کے لیے ہے. آپ رابطہ کیجئے اور جلدی جلدی انرول کرا لیجئے, جیسا نہ ہو کہ ہمارے پاس پھر سیٹس ظاہر کم ہی ہوتی ہیں. تو یہ فری ہے, آدھا گھنٹہ آپ کو قرآن پاک اور انشاءاللہ بہت سارے فرض علوم اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سکھائی جائیں گی, تو آپ جلدی جلدی اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں. عربی مبلک بھی موجود ہیں, پہلے کچھ کالز, پھر عربی مبلک, اب پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. کچھ کالز دے دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عاصم باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ راتیں تھی مدینے کی, باتیں تھی مدینے کی. میں عبدالحبیب بھائی کو بہت بہت مبارک پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایسے سلسلے, ایسی باتیں آنکھوں سے آنسو گھر کو تار نکل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, جو بکری کے جو سلسلہ یہ بیان کیا گیا ان کا, بس آنکھوں سے اشکبار ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بس مدنی چینل زندگی بھر چلتا رہے, جب تک آنکھ کھلی بند ہو تب تک مدنی چینل چلتا رہے ان کو. بس اللہ کا احسان ہی احسان, اللہ تعالیٰ بس ہماری مغفرت کے لیے دعائیں دعائیں. بس ماشاء اللہ آپ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے, آپ کے جذبات. یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو ہے وہ عشاق کی آنکھیں نم کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے, رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. سلسلہ دیکھتے رہیے, ابھی تو انشاءاللہ راتیں بھی مدینے کی ہیں, باتیں بھی مدینے کی ہیں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انور ہے, میں ایسٹرن ٹیکساس کے شہر ایسٹرن سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بڑا لطف آتا ہے اس پروگرام کو دیکھنے میں. برائے مہربانی مجھے وہ کلام سنا دیجیے, مدینہ کا بیمار ہوں مجھے مدینہ لے چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کلام سنا ہے, دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جو اشفاق بھائی سوچنے والی بات ہے, کتنی کالز آ رہی ہیں, پہلے بھی آتی ہیں. دعوت اسلامی نے, امیر اہل سنت نے لوگوں کو مدینے کا راستہ دکھا دیا ہے. مدینہ بڑے ہوں, یقیناً اشفاق کے مدینہ صبح قیامت تک رہیں گے اور صدیوں سے, مگر جو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں, جو تڑپ ہم دیکھ رہے ہیں, جو بچہ ہو بوڑھا ہو, گونگے بہروں کو دیکھا, اللہ اللہ کیسے مدینے کے لیے رو رہے تھے. اب ان کو دیکھیں کیسا بلاوا بھی ملا, یعنی حج کی ٹکٹ بھی آ گئی, عمرے کی ٹکٹ, دیکھیں بلاوا گونگے بہرے خصوصی اسلام بھائی کو آ گئے. اچھا کمال یہ کہ لوگ خود کال کر کے کہ ہمیں, ہم ان کو بھیجنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے, کیا بات ہے امیر اہل سنت کی, دعوت اسلامی کی اور مدینہ پاک کے ذکر کی. ایک اور کال لے لیں پھر انشاءاللہ چلتے. جی السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے سیدی عطارہ نعت سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا سیدی عطارہ جو ہے وہ امیر اہل سنت کی منقبت ہے. نعت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کو کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب دعا وغیرہ کا کلام ہوتا ہے اسے مناجات کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کچھ عرض کیا جائے تو اسے استغاثہ کہتے ہیں. اولیاء کرام کی بزرگوں کی منقبت ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلیں باقی سارے ناظرین کے لیے بھی امید ہے یہ فائدہ ہو جائے گا. عربی مولق سے انشاءاللہ کچھ خلاصہ عربی ناظرین کے لیے ہم پھر بھی لطف آتا ہے, میرے آقا کی زبان ہے, کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, محبت سے سننے کی نیت کر لیتے ہیں. جی حضور. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, مرحبا بكم, اهلا وسهلا مشاهدي قناة مدنی واخوتي في الله واحبتي في الله, مرحبا بكم في سلسلتنا الليالي في المدينة المنورة والحديث فيها عن المدينة المنورة, كأننا موجودين في التصور وفي التخيل في المدينة المنورة ونتكلم عن المدينة المنورة. حلقتنا اليوم, حديثنا اليوم عن الحوادث التي وقعت بعد الهجرة النبوية أو عند الهجرة النبوية, كيف بدأت هذه الهجرة كما سمعنا في هذه الحلقة باللغة الأردو. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأرسل أمر الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, يعني أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته كما سمعنا, وحصل ما حصل, أعطاه الأمانات لسيدنا علي كرم الله تعالى وجهه الكريم, وخرج مع صديق أكبر رضي الله تعالى عنهم, ومكث في غار ثور. صعد هذه الغار موجودا الآن في جبل الثور, مكث هناك 3 أيام, حصل ما حصل, ذكر الآيات الشريفة الكريمة في القرآن الكريم كما نسمع كثيرا من الأحيان. خرج من غار ثور وذهب إلى قديد, وحصل هناك رأوا الخيمة, طلبوا منه الطعام. هذه المرأة خرجت من بيتها وقالت ليس عندنا شيء, ولكن عادة العرب أننا نعطي ونضيف ونكرم الضيوف, ولكن سامحونا ليس عندنا شيء. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة نحيفة ضعيفة, فقال لها لو سمحت هل من الممكن نحلب, نستأذن منكم أن نحلب هذه الشاة؟ تفضلوا. فسبحان الله وبفضل الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلب تلك الشاة التي لا تستطيع أن تعطي قطرة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب حليبا كثيرا, وهم جمعوا هذا الحليب وشربوا, وأيضا ملأوا كثيرا من الصحون والصينية وكثيرا من الأشياء ملأوا وذهبوا. هذه المرأة لم تسأل اسمه وذهبوا إلى من قديد إلى جحفة, ومن جحفة إلى قباء, ومن قباء إلى ثنية الوداع إلى مدينة المنورة. هذه الهجرة النبوية التي حدثت عند الهجرة. أحبتي في الله, في القديد هذه المرأة أم معبد كما سمعنا باللغة الأردية من المشائخ, هذه أم معبد. أبو المعبد أو الذي زوجه عندما حضر بيته قال ما الذي حصل معكم؟ هذه الشاة كانت لا تستطيع أن تحلب, لا تستطيع أن تعطي حليب, ولكن هذه الصحون مليئة بالحليب, ولماذا وكيف جرى هذه الأشياء؟ قال هناك حضر الشخص النوراني وهو فعل هكذا, وسبحان الله لم أسأل اسمه. قال سبحان الله. قالت هذه المرأة طيب سميناه مبارك, الرجل المبارك, الرجل المبارك. سبحان الله. أبو معبد فرح جدا بهذه الحادثة, ولكن سبحان الله كل مرة كل يوم عندما يدخل البيت كان يقول تعالي اجلسي يا زوجتي واسمعيني ما الذي حصل معك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يعرف هذا رسول الله وهذا سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وكما سمعنا من المشايخ يعني سبحان الله بعد المدة طويلة هذه المرأة رأت سيدنا صديق أكبر رضي الله تعالى عنه وقال يا سيدي يعني سبحان الله من أنت قال أنا فلان وأين الذي معك هو مبارك من مبارك لا نعرف من هو مبارك قال مبارك لا نعرف لا الذي كان معك جاء عند بيتنا قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فرحت جدا قال ممكن أذهب إليه وأراه وأتشرف بزيارته قال تفضلوا فسبحان الله ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله دخل الإسلام ورجع إلى بيته وقالت لزوجه أبو معبد أنا فعلت كذا وأنا أسلمت فقال لماذا تأخرت أنا أريد أن أذهب إليه وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحان الله ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخل الإسلام من ذلك يعني سبحان الله من القديد إلى جحفة ومن جحفة إلى قبى ومن إلى ثنية الوداع وهناك أيضا سمعنا الحكاية سبحان الله بريدة أسلمي هو جاء لماذا كما سمعنا هؤلاء الكفار القريش يعني أعلنوا من الذي يمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعطيهم 100 جمل 100 ناقة فكلهم يريدون الذين كانوا لا يحبوا رسول الله كانوا من المنافقين كانوا من الكفار كانوا يريدون 100 ناقة هذا بريد أسلمي كان يريد أن يأخذ هذه الهدية الجميلة الثمينة وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكان عنده إرادة لا أسمح لك أن تدخل المدينة المنورة كان ينتظر وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة عندما رأى نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيرت إرادته وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام وقال الآن لا ندخل هكذا نستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عمائمهم وعلقوا على عصائم وقالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا المدينة المنورة کیا وہ جلوس ہوگا کیا وہ منظر ہوگا چلیے اس قافلے کے منظر کو مزید آگے بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ میں وہ کیسے داخلہ ہوا وہ بھی بیان کریں گے لیکن آپ کی کچھ کالز آئی ہوئی تھیں کچھ اشعار ہو جائے انشاءاللہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی صرف ساری دنیا میں وہ تباہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں یہ قافلہ بھی مدینہ منورہ کی طرف چل رہا ہے اب شان و شوکت کے ساتھ. ادھر اس قافلے کے ساتھ صحابہ شامل ہو گئے, بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے, اور اب ایک ولولہ ہے, ایک جوش ہے, لیکن مدینہ منورہ کا نقشہ کچھ اور ہے. وہاں استقبال کی تیاریاں ہیں, وہاں خوشی کا سما ہے. آج ان کی آمد ہے جن کے لیے راہیں آنکھیں فرش کی ہوئی ہیں, گویا راہیں سجائی جا رہی ہیں. ربیچے پیارے اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ پہلے سے اناؤنسمنٹ تھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں, سفر شروع ہو چکا ہے, تو اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار رہتے. روزانہ صبح نکل نکل کر, کیونکہ یہ وہ ٹریول تو تھا نہیں کہ چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں ہو جائے گا, روزانہ صبح آتے, دور سے قافلہ تو کوئی نہیں آ رہا, دور تک نظر دوڑاتے, پھر واپس جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ واپس لوٹ جاتے. ایک دن معمول کے مطابق اہل مدینہ صبح آئے, دور تک دیکھا, انتظار کیا, کوئی قافلہ نہیں, گھر واپس چلے گئے تھے کہ اتنے میں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مدینہ منورہ کے قریب آن پہنچی ہے. اس نے با آواز بلند پکارا کہ اے مدینے والو, تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے. یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے, اور نعرہ تکبیر کی فضاؤں سے مدینہ منورہ کی فضائیں گونج اٹھی. کیا منظر ہوگا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اب مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قبا بنی ہوئی ہے, 12 ربیع الاول کا دن تھا, سبحان اللہ, ایک ولادت کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے, میرے آقا کا مدینے میں داخلے کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے, سبحان اللہ. چلو بھائی 12ویں والے دن جلوس, ٹھیک ہے, نبی پاک بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, مرحبا کے نعرے بھی ہیں, اور یہ جلوس بھی ہے, سبحان اللہ, دن بھی 12. مطلب ہمارا جو جلوس ہوتا ہے ہمیں تو بڑی آسانی ہے, باقاعدہ پرچم ہے اور ڈنڈوں میں لگا ہوا ہے, لیکن اس جلوس کے صبح بھی میں پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس جلوس کا تو پرچم بھی نرالا ہے. کیا بات ہے کہ امامہ کھول کے اسے پرچم بنایا گیا ہے اور نیزے کو اس کا گویا کہ دستہ یا ڈنڈا بنایا گیا ہے. یہ ایسا شاندار جلوس ہے. کیا بات ہے. اور یہ وہ جلوس ہے جسے آپ نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس میں موجود ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو قبا کی وادی ہے نا میرے بیچے اسلامی بھائی, وہاں حضرت کلزوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے, اور اب وہاں جو وہ خاندان کے لوگ تھے وہ تو دیوانے ہو گئے نا کہ نبی پاک ہمارے گھر تشریف لے آئے. ایک میلے کا سما, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دعائیں ہو رہی ہیں, نبی پاک کی برکتیں لی جا رہی ہیں. اور اب کیا ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس نورانی اجتماع سے جو سما بندھا ہوگا, سبحان اللہ. اور پھر جب یہ قافلہ قبا کی وادی میں پہنچا تھا تو ایک خاص مقام پر بنو نجار کی بچیوں نے بڑا پیارا نغمہ گنگنایا تھا, آئیے مل کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت شرفت المدينة أنت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. گویا ناطے پڑھنا, نبی پاک کے نغمے گنگنانا, اس وقت استقبال کرنا, یہ تو اس دور سے جاری. ادھری طلع البدر علینا, ہم پر بدر طلوع ہوا, چاند طلوع ہوا, کیا اس کیا بات ہے, کچھ ترجمہ کرے نا اس کا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, یہ ثنیت الوداع کے مقام پر ہم پر 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوا. اور پھر آگے کہتے ہیں وجہ بس شکر والا انعام پر واجب ہے شکر ادا کرنا ہے کن کا جو پیارے آقا ہیں اور ساری امت میں عرفہ و اعلیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو یعنی سنیجت الوداع کا تذکرہ آیا نا یہ وہاں پر ایک ٹھیلا تھا اور وہاں سے یہ لوگ مکہ جانے والوں کو ودا کیا کرتے تھے اس لیے یوں کہا جاتا ہے کیونکہ بعد میں کہا ہے کہ یہ اور واقعہ ہے جب یہ بڑھا گیا طلحہ بدر علینا لیکن مورخین نے بیان کیا کہ یہ وہ ٹیلا ہے اور اس وجہ سے کیونکہ مکہ کو وہ لوگ ودا کرتے تھے اس لیے اس کا نام سنیت الوداع رکھا گیا ہے جی جی اور ان بچیوں نے وہاں کھڑے ہو کر آقا دارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمدی اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ جوان بوڑھے بچے سب جو ہیں آقا دارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ حاضر ہو گئے اور احمد اور ابو ابن ماجہ کی حدیث سے پاک ہے کہ اس وقت جو غلام تھے حبشی اور لوگ جو تھے وہ اپنے ہتھیار لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استقبال کے لیے حاضر ہو گئے دو رویا کھڑے تھے اور نعرے لگ رہے تھے اور کیا منظر ہوگا میرے بیچے اسلامی بھائیوں کیوں نہ آپ کو سنیت الوداع کا دیدار کرا دیں تذکرہ تو ہو رہا ہے اور سنیت الوداع کی فضاؤں میں مدینہ منورہ کی وہ مبارک جہاں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا آئیے انشاءاللہ آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ اس واقعے کو مزید آگے لے کے چلیں گے اب باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی سلسلہ بھی گویا مدینہ منورہ پہنچ چکا ہے مکی زندگی کے بعد اب مدینے کی مبارک گلیوں کا تذکرہ ہوگا آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہجرت مدینہ کا سفر بڑا تاریخی سفر بہت ساری یادیں لیے ہوئے اس سفر کی داستان بڑی انوکھی داستان ہے غار ثور کا واقعہ ہو راستے میں ام معبد کی بکری کی بات ہو اور اسی راستے میں جب ایک ایسا سوار اپنے 70 سواروں کے ساتھ آئے کہ جو نبی پاک کو گرفتار کرنے آئے مگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ زیبا دیکھے تو خود ہی میرے آقا کی زلفوں میں گرفتار ہو جائے آقا کے حسن میں گرفتار ہو جائے جو گرفتار کرنے آئے جو جان لینے آئے وہ جان دینے والا بن جائے اسی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے تو میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے نہ دوں گا اور اب آپ مدینے میں داخل ہوں گے تو بڑی شان سے داخل ہوں گے اب یہ جلوس اپنا امامہ انہوں نے نیزے پر اٹھایا اور میرے آقا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ دور سے آنے والے کی راہ تک رہے تھے روزانہ آتے صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور پھر شام واپس چلے جاتے ایک دن وہ آیا کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قدم رکھ کے اس شہر کو نور علی نور فرما دیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہی وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ انتظار کیا کرتے جب وہ صبح آئی کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہاں بنو نجار کی بچیوں نے وہ مبارک نغمہ گنگنایا تھا طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی آپ کو یہ نغمہ بھی سنائیں گے لیکن پہلے اس جگہ کی زیارت کر لیجئے کہ عاشقان رسول نے اس مبارک مقام پر ایک عمارت تعمیر کی جو آج بھی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اہل مدینہ بھی بڑے پیارے کہ پیارے آقا کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور جب پیارے آقا تشریف لائے تو ہر طرف یہ شور تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے اور پھر میرے آقا نے مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنا لیا مدینہ پاک کو نور علی نور فرما دیا امیر اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے اور پھر ایک اور شاعر لکھتا ہے نا ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا تارا مدینے میں ہے آئیے اب وہ نغمہ جو رہتی دنیا آج بھی گنگنا رہی ہے ان بچیوں نے اس مقام پر میرے آقا کے استقبال میں گنگنایا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا مرحبا آمد مولا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد مدنی کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سنیت الوداع کا مقام بھی آپ نے دیکھا یہ مبارک استقبال بھی ہو گیا مگر مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جی جی یہ جو 12 ربیع الاول کا ہم نے تذکرہ کیا ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لائے اور یہ پی شریف کا دن تھا اور یہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی ہے. ارے واہ, یعنی ہجری سال ہے, یعنی تقویم کا جو دن ہے وہ یہی ہے. اللہ, یعنی اس سے ابتدا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لیکن یہ یکم محرم سے سال تو چلتا ہے, لیکن اسلام سال یہاں سے کیا گیا, ہجرت کا دن ہی جی گنا ایسی سے گیا. یعنی اس کو لکھے سیرت نگاروں نے کہ یہ جو دن تھا جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لائے, تو اس سے گنتی ہوئی. اس سے پیچھے جو ہے نا جی 12 ربیع الاول وہ دن ہے کہ اس سے ہمارے ہجری سال کی جو گننا ہے وہ اس سے شروع ہوا ہے. اگرچہ سال تو درمیان کا مہینہ تھا, سال تو وہی شروع سے لیا جائے, لیکن اس کی آغاز جو تھا اس دن سے, یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کا وہ دن تھا اور اسی سے وہ آغاز کیا ہجری سال جس کو کہا جاتا ہے. ہجری سال کا مطلب بھی یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو ٹائم ہے وہ ہجری سال ہے. یعنی اگر آج 1436 سے ہجری ہے, 12 ربیع الاول کا دن آئے گا, تو یہ اگزیکٹلی 1436 سال ہو جائیں گے جس دن نبی پاک مدینہ میں داخل ہوئے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. چلے جناب, اس دن بھی طلائع البدر علینا پڑھیں گے انشاءاللہ, 12 ربیع الاول دن انشاءاللہ. چلے بھائی, تو اب قبا شریف, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں والے اشعار کا جو شعر سنانے تھے, آپ کچھ پڑھ دینا, میں پڑھوں, ساتھ مل کے پڑھیں گے. مشتاق بھائی نے جو کلام پڑھا ہے رحمت, حاجی مشتاق نے ماشاءاللہ بڑا پیارا یہ اشعار پڑھے تھے, ہم نے بہت سنا تھا تو کچھ یاد ہو گیا. چلے مل کے پڑھتے ہیں, آپ ساتھ دیں گے. وہ ننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی, جناب پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی, نبی بے پیارے کا جشن مناؤ مل کر, مل کر عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ربیع اسلامی بھائیوں, مسجد قبا اسلام کی سب سے پہلی مسجد, اور یہ عمل بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا کام مدینہ منورہ میں کیا, مسجد کی بنیاد رکھی. اور سبحان اللہ, قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس مسجد کا تذکرہ, وہ آیتیں بھی ایک سنا دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں, یہ جو آپ نے فرمایا کہ کچھ فاصلے پر آپ نے پڑاؤ فرمایا جی, اور یہاں پر سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر کی. واہ. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا, جہاں پر حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی کھجوروں کو سکھایا جاتا تھا. اور اس مسجد کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی, اور یہی وہ مسجد ہے کہ جو آج مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے. اور اس مسجد کی شان کیا ہے کہ اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ترجمہ کنز الإيمان, یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے, وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے بہت وزنی پتھر اٹھا کر آئے اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا کر لاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کی مبارک جسم نازک جسم خم ہو جاتا. اللہ. اور جب کوئی صحابی حاضر ہوتے اور عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آقا آپ چھوڑ دیجئے ہم خود اٹھا لیں. کیا بات ہے, کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی دل جوئی کے لیے وہ پتھر رکھ دیتے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی دیر بعد خود دوبارہ اسی وزن کا پتھر اٹھا کر لاتے اور وہاں عمارت تک پہنچاتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کتنی مبارک مسجد جس کی تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پتھر اٹھائے. اور یہاں سیکھنے کو جو مل رہا ہے کہ تعمیر مسجد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ, اس میں کوشش کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. تو ہمیں ایک دو کام کرنے, ایک تو مسجد کی تعمیر میں مالی تعاون کرنا چاہیے, کوشش کریں پریکٹیکل بھی تعاون کریں, یہ بھی تو سنت ہے نا. اور تیسری کوشش پتہ کیا کرنی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنا کر تشریف نہیں لے گئے, بلکہ اس قبا کی وادی میں ایک روایت کے مطابق 14 دن, اور ایک روایت کے مطابق 24 روز میرے آقا قیام کیا، گویا مسجد کی آباد کاری بھی کی۔ تو مسجد بنانے والوں، مسجد میں نمازی بھی بنانے ہم نے۔ تو بعض اوقات لوگ مسجد کو پیسے دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، اور خود نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو مسجد بنانے والے نمازی بھی بنے اور نمازی بڑھائیں بھی۔ دعوت اسلامی والوں کو سکھایا ہی گیا ہے کہ مسجد بھی بنائیں اور پھر اسے آباد بھی کریں، ورنہ مسجد بنا کر خود بے نمازی رہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، ہائے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد بھی بنائیے، تعمیر میں بھی حصہ لیجیے، دل کھول کر۔ کتنی خوبصورت بات ہے، مطلب تصوری جو ہے وہ مزہ آ رہا ہے سن کر کے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ قبا شریف لیڈرشپ کوالٹی کیسی نظر آ رہی ہے کہ ایک بیٹھ کر حکم نہیں دیا جا رہا کہ اب یہ اٹھاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، خود اٹھا رہے ہیں، کیا بات، اور خود ایسے وزنی وزنی پتھر اٹھا رہے ہیں کہ عام صحابہ بھی، جوان صحابہ بھی اس کو اٹھاتے ہوئے کترائیں یا مطلب اسے چھوڑ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے انتہائی قوی بہادر، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے میں ہمیشہ ہر غزوات میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضور لکڑیاں بھی خود اٹھا کے لاتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، اور یہ ہر نگران کے لیے، ہر ذمہ دار کے لیے، گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، باپ ہے، ملازموں کے اوپر سیٹ ہے، تو اگر وہ خود بھی کچھ نہ کچھ کام میں حصہ ملائے گا، دوسروں کی دل جوئی ہوگی اور ایک اچھا اس کا تاثر پڑے گا۔ سب اس میں یہ جو مسجد بنی، اس میں ایک تو آقا جو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس مسجد کا جو قبلہ تھا وہ جبریل امین بتا رہے تھے۔ اس مسجد کا قبلہ جی، یہ پہلی مسجد تھی اور اس کا قبلہ جبریل امین نے بتایا تھا۔ اور پھر اس مسجد کی تعمیر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی، یہ شاعر تھے، یہ مسجد کی تعمیر میں شامل تھے، انہوں نے شعر کہے، وہ بڑے پیارے شعر ہیں، وہ انہوں نے بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ افلاح من یعالج المساجد ویقرا القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، وہ کامیاب ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے۔ آقا دوران صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے جب یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم، آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہر کافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد تعمیر کی، نعرے بھی لگ رہے ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں، اور ان کی فلاح کی وہ بات بھی بتائی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک ایسا وہ میں بات کروں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہی ہیں۔ ابھی پرسوں ہی ہمارا صوفی نگر باپا تشریف لے گئے تھے، وہاں پر فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے مجھے وہ واٹس اپ بھی کیا تھا۔ الحمدللہ وہاں پر ہمارے یہاں کے ایک بزرگ عالم دین حسین الدین شاہ صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، اور بڑا شاندار طریقے سے، کہ یعنی جگہ کم پڑ گئی، اتنے لوگوں نے وہاں اس اجتماع میں شرکت کی۔ الحمدللہ یہ مسجدیں بنانے کا کام جو اس وقت سے چلا ہوا ہے، آج بھی دعوت اسلامی پوری دنیا میں میرے میٹھے اسلامی بھائیو یہ معاملہ جاری ہے، اور مساجد فیضان مدینہ تعمیرات جاری ہیں ماشاءاللہ۔ تو آگے بڑھیے، مسجد قبا کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ، مسجد قبا ہی کے نام سے مسجد بنا دی جائے تو بھی کیا بات ہے۔ تو بہرحال مساجد ہونی چاہیے، مساجد میں حصہ ملانا چاہیے۔ تعمیر قبا ہوئی، اب یہ وہ مسجد ہے، میں تو سچی بات ہے جتنا سنتا جا رہا ہوں نا، وہ اور اس مسجد کی عقیدت بڑھتی جا رہی ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ واقعی وہاں جا کر اور وقت گزارا جائے اور برکتیں حاصل کی جائے۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس مسجد کی فضیلت میں احادیث میں حدیث آتی ہے، اور کئی احادیث میں ہوگا، کئی کتابوں میں ہے، کہ جو اس مسجد میں طہارت حاصل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا کبھی پیدل تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر تشریف لے جاتے، ہفتے کے دن تشریف لے جاتے۔ آج بھی اہل مدینہ، اگر آپ ہفتے والے دن اشراق چاشتے وقت وہاں جائیں، تو آج بھی ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں تو جگہ نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے۔ نارمل ڈیز میں بھی، سیٹرڈے کو آپ جب بھی جائیں، تو اہل مدینہ کا یہ معمول ہے۔ اللہ کرے ہمیں جلدی جلدی مسجد قبا کی حاضری بھی نصیب ہو۔ مجلس سے گزارش ہے، اگر مسجد قبا بھی ہمیں دکھا سکتے ہوں، اگر تیار ہو اس کا مدنی گلدستہ، جی چلے مدنی چلتے ہیں مسجد قبا میں، اور وہاں کے خوبصورت مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تاریخی مسجد مسجد قباء میں موجود ہیں. یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ ملایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی اینٹیں رکھی ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. یہی وہ مسجد ہے جس میں دو رکعت نفل ادا کی جائے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ ہفتے والے دن بالخصوص یہاں آتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے. ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس مبارک مقام کی بار بار حاضری عطا فرمائے. بڑی نورانی بڑی پیاری مسجد ہے, یہاں نوافل پڑھنے کا لطف ہی اور ہے. اور جب یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم اس مسجد میں ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے, اس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی, ہم اس مسجد میں ہیں جس میں نوافل ادا کریں تو عمرے کا ثواب, ہم اس مسجد میں موجود ہیں کہ جہاں میرے آقا ہر ہفتے تشریف لاتے, تو عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جہاں لگے ہیں وہاں حاضری دی جائے. کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ ہم ڈیرہ غازی خان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہم باب المدینہ کراچی سے ہیں. دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اب وہاں پر ڈیرہ غازی خان میں بھی مدنی چینل دیکھنا ہے اور نکی کی دعوت بھی, وہاں بھی دیکھتے ہیں مدنی چینل. اچھا, تو وہاں بھی مدنی کام شروع کیجیے نا ان شاء اللہ. اب آقا کے مدینے آئے تو پوری داڑھی شریف چہرے پر سجا لیں, ہاتھ سے نیت کر لیں انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. آقا نے مدینہ بلایا ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ نے بھی نیت کر لی داڑھی شریف کی؟ پوری داڑھی شریف اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم پیارے بھائی. آپ بھی انشاءاللہ داڑھی شریف پوری ایک مٹھی, ایک مٹھی سے کم گھٹانی نہیں ہے. اور جنہوں نے کٹائی ہے نا پہلے, وہ توبہ بھی کر لیں انشاءاللہ. جو اب تک کٹائی اور اب انشاءاللہ پوری رکھیں گے. پیارے اسلامی بھائیوں, مسجد قباء وہ تاریخی مسجد جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کیوں یہ مبارک مسجد نہ ہو؟ کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود, اس مسجد کا ذکر احادیث میں موجود. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں بار بار آنا ایک عاشق رسول کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اس مسجد میں حاضری دے اور یہاں نوافل ادا کرے. مسجد قباء کے باہر یہ بورڈ موجود ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108, اس کو دیکھتے رہیے اور آئیے اس کی تلاوت بھی سنیے. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اور پھر اس کے بعد یہ احادیث موجود ہیں, ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جب یہاں آتے تو میرے آقا مسجد قباء میں کل سب ہر ہفتے والے دن تشریف لاتے, ماشین اور راکبن, کبھی پیدل کبھی سواری پر, اور یہاں دو رکعت ادا فرماتے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. تلاوت لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعا ہے رب کریم سے رات کے اس پہر کے ہمیں بھی جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو, مسجد قباء میں جانا نصیب ہو, کبھی پیارے آقا کے روزے سے پیدل جانا نصیب ہو, کبھی سواری میں جانا نصیب ہو, پھر وہاں جا کے دو رکعت پڑھنا نصیب ہو. سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جمعہ, جو آج مسجد جمعہ ہے جہاں پر, وہاں تشریف لے گئے اور وہاں قباء سے روانہ ہوئے. جمعہ کا دن تھا, قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ پڑھا, اور یہی وہ مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو یہ ہم نے استقبال کا واقعہ میرے بیچ اسلامی بھائی بیان کیا, بچیوں کا نغمہ گنگنانا, لوگوں کا دو صفے بنا کر استقبال کرنا, اور پھر یہ طلع البدر علینا کے نغمے گنگنانا, بیسیکلی ایک استقبال تو قباء میں ہوا جب کلثوم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پہ تشریف لے گئے, وہاں اہل مدینہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے, روز راستہ دیکھتے تھے. لیکن جب یہ باقاعدہ قباء سے مسجد جمعہ میں نماز ادا کر کے میرے آقا مدینہ, کیونکہ اب تو مدینہ منورہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے, مسجد قباء بھی مدینہ منورہ شہر کے اندر آ چکی ہے. اس زمانے میں قباء جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر تھا, یعنی وہ علاقہ مدینہ منورہ سے باہر تھا. تو اب جب یہ مسجد جمعہ کے سامنے یہ سنیت الوداع کا مقام ہے اور وہاں یہ نغمے گنگنائے گئے, اب یہاں بڑی پیاری بات لکھی علماء نے کہ ان کا ایک شعر بڑا اچھا تھا, نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری, ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں, وہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے. اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کے والہانہ محبت سے متاثر ہو کر کیا پوچھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے بچیوں, کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا بات ہے. تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں جی ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور کیا فرمایا؟ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میٹھی باتیں ہیں, کیا منظر ہوگا سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, ہر کسی کی خواہش ہے, کون نہیں چاہتا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائیں. ہر طرف سے دعوت ہے, التجا ہے, حضور ہمارے گھر کرم فرمائیں, ہمارے گھر کرم فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو, جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اس جگہ میری اونٹنی جائے گی. اب ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ کس کے گھر جائے گی, اور پھر یہ اونٹنی جو ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے پر آپ کے گھر پر پہنچ کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان منتقل کیا گیا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں. اب پیارے آقا کو اوپر کی منزل پیش کی, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر ملاقاتیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر نیچے کی منزل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا. اب بڑا خدمت کا پیارا انداز تھا, کھانا پکا کے بھیجا جاتا, پیارے آقا جو تناول کر لیتے جو بچ جاتا, پھر دونوں میاں بیوی یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ وہ تبرک خالیہ کرتے, بلکہ کوشش کرتے جہاں نبی پاک کی انگلیاں مبارک لگی ہے کھانے پر اسی جگہ سے کھانا کھایا جائے, برکت حاصل کی جائے. ایک مرتبہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مکان کی اوپر کی منزل میں پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا, سردیوں کے دن تھے, ڈر یہ لگا کہ کہیں یہ پانی بہ کر نیچے نہ چلا جائے. تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے لحاف میں اس پانی کو خشک کیا. سردیوں کی رات ہے مگر نبی پاک کو تکلیف نہ ہو, وہ ساتھ ایک ہی لحاف تھا اس گیلے لحاف کے ساتھ گزار دی. 7 مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف حاصل کیا. جب مسجد نبی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان حجروں میں اپنی ازواج کے ساتھ منتقل ہو گئے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں, میں مجلس کو عرض کروں گا کہ کل انشاءاللہ صحابی رسول میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کی زیارت بھی کرائیں گے. بڑا روحانی مزار ہے اور واقعی یہ ترکی میں موجود ہے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کل انشاءاللہ نیت کریں گے کہ آپ کو اس مزار کی زیارت کروائیں, اور کل سے انشاءاللہ مدینے کی باتیں مزید شروع ہو جائیں گی. اور میں ہم کل انشاءاللہ نیت کرتے ہیں, کل ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. کل انشاءاللہ ہم پراپرلی, ویسے تو مدینہ کا ذکر روز ہی ہوتا ہے لیکن اسٹارٹ ہی میں ہم کل انشاءاللہ فضائل مدینہ بیان کریں گے. انشاءاللہ مدینہ منورہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, اور پھر انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی. اللہ کرے کہ تڑپ بھی ہو, ذوق بھی ہو, آنسو بھی بہیں, اور یاد مدینہ میں اور اضافہ ہو. تو کل ساتھ رہیے گا, فضائل مدینہ, پھر نبی پاک خود مدینہ منورہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. ہم تو پیار کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پیار آ جائے, مگر یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ خود کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کتنا پیار فرماتے ہیں. کل انشاءاللہ سنیں گے, اور پھر انشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کل کچھ اہم واقعات جو مدنی زندگی میں روپذیر ہوئے انشاءاللہ وہ بھی سننے ہیں. ایک اور اعلان کرتا چلوں, خوشخبری ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, 31 دسمبر 31 دسمبر ایک بے حیائی اور گناہوں کا گویا سیلاب آ جاتا ہے. آپ کے مدنی چینل نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک خصوصی انتظام کیا ہے کہ رات کم و بیش 8 بجے سے آل دا وے صبح 5 بجے تک ایک لانگ ٹرانسمیشن, ایک طویل نشریات کا انشاءاللہ انتظام کیا جا رہا ہے. رات 8 بجے سے مدری مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, کم و بیش رات 12 بجے کے قریب قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت خصوصی دعا فرمائیں گے. پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر سلسلہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی ہوگا, اور اس رات سلسلہ کیونکہ طویل ہوگا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری بھی ہمارے سلسلے میں کچھ دیر کے لیے کرم فرمائیں گے. امید ہے ہمیں انشاءاللہ پھر سلسلے کے اختتام پر, کیونکہ جب رات کے 4-5 بجتے ہیں تو یو کے یورپ میں یہ 12 بجے کا وقت ہوگا, تو اس وقت بھی ہم کوشش کریں گے کہ امیر علیہ سنت جلوہ گر ہو جائیں اور پھر دعا سے نوازیں, پھر دعا کریں گے. تو بہرحال نیت ہماری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں نہیں جانا, کوئی ایسا پروگرام نہیں بنانا, وہ رات گزارنی ہے, نیکیوں بھری رات بنانی ہے اسے. اور اگر واقعی نیو ایئر ہی منانا ہے تو سال کے آخری لمحات بھی اللہ کے ولی کے ساتھ گزاریں, سال کے شروع کے لمحات بھی اللہ کے ولی کے ساتھ گزاریں. امیر اہل سنت کے ساتھ, مدنی چینل کے ساتھ یہ وقت گزاریں گے, ہمارا پچھلے سال میں جو گناہ ہوئے اس کی توبہ بھی کریں گے, آئندہ سال خیر و برکت کا بن جائے, گناہ معاف ہو جائیں, نیکیوں بھرا سال ہو جائے, اس کی دعا بھی کریں گے. 31 دسمبر آپ نے گزارنی ہے مدنی چینل کے ساتھ. یہاں پر وہ تذکرہ کروں, شاید ہماری ابھی وہ ہونی ہے جنہوں نے صحیح نام بتایا ان کی, قرآن دازی ہونی ہے. تو ایسا یہاں پر آقا دوارم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم آمد کا تذکرہ کرتے ہیں, تو آمد کی ایک اور دلیل بھی یہاں موجود ہے اس کی طرف, یعنی ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک کے انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دن مدینہ طیبہ میں نزول فرمایا مدینہ منورہ کی ہر شے جگمگانے لگی. ایک اور حدیث پاک میں جو ہے وہ ابن ابی خیسمہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز وہاں موجود تھا جس روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مدینہ میں تشریف لائے. میں نے آج تک کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جو اس روز سعید سے زیادہ حسین یا زیادہ روشن ہو. گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ صحابہ نے بعد میں بھی کیا اور اس کو روایت بھی کیا, یعنی آمد کی خوشی بھی بنائی. خوشی کا تو ہم نے سنی لیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آمد پر وہ بچیاں اور بلکہ ہر ذرہ مدینہ پاک کا خوش ہوا اور وہ لڑکیاں خوش ہوئی, بچیاں خوش ہوئیں, بڑے خوش ہوئے, بچوں نے جو ہے نا وہ ہتھیار لگا کر وہ حاضری دی اور پھر اس کا تذکرہ بھی کیا. گویا آمد مصطفیٰ ہتھیار لگانا ایک طرح تیار ہونا اس وقت کے ساتھ ایک پریپریشن تھی. گویا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھی, آمد مصطفیٰ جو تھی اس کو منایا جا رہا تھا, اس کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا تھا اور اس کو پھر بعد میں بیان بھی کیا گیا کہ جس روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ کی ہر چیز جگمگا رہی ہے. یہ عرض بیان کر رہے ہیں ابن ماجہ کی شریف کی حدیث پاک ہے. تو گویا کہ اس روز کو یاد کیا جا رہا ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ پاک اس دن جگمگا گیا. اور پھر فرمایا کہ میں اس دن حاضر تھا, دوسری حدیث بات کہ میں اس دن وہاں تھا, میں نے دیکھا کہ مدینہ پاک روشن ہو گیا. ایسے نورانی انوار اور ایسی جو رونق کیا جو کہیں وہ الفاظ فرماتے ہیں کہ کبھی بعد میں نہ دیکھے گئے. یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تھی اور جگمگ جگمگ, وہ کہتے ہیں نا پیارا شعر امیر علیہ سنت کا, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گئے مدینے میں ہے, روشنی آج گھر گئے مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, ارے جانتے گو مدینہ کیوں دل پسند, جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسند, کیونکہ میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے, میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے, سب رسولوں کا پسر مدینے میں ہے, سارے دیوان بیتاب ہیں اس لیے, سارے دیوان بیتاب ہیں شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے, پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا, ارے تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ, جانتے ہو مدینہ کیوں دل میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے. منورہ سے پیار نہ کرے تو کس سے پیار کرے؟ ارے ہمارے آقا وہاں ہیں, ہمارے مولا وہاں ہیں, ہمارا سب کچھ وہاں ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جانو دل ہو شوقی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو ساما گیا تم نگی چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا مدینہ منورہ شاید پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہوگا لیکن مدینہ منورہ جو نہیں جاتے یا توجہ نہیں کرتے اس طرف جانے میں گھبراتے ہیں واللہ عالم اس زمانے میں قافلوں کو لوٹا مارا لوٹا جاتا بھی تھا حال حضرت لکھتے ہیں نا پھر نہ کر وٹلی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے مدینہ منورہ مدینہ منورہ ہے آپ خود سوچیں ناظرین جس کے ذکر میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ کل کے سلسلے میں مزید ذکر مدینہ بھی کریں گے مدینہ منورہ کے فضائل بھی سنیں گے اللہ تعالی ہمیں شوق مدینہ عطا فرمائے مدینے کی یاد میں تڑپنے والی آنکھیں عطا فرمائے آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ارشد ہند سے اور مجھے اشفاق بھائی سے بہار جا فضا نعت سننی ہے اور اسد بھائی سے لمحاتی نذیر کفی نذیرین کیا بات ہے سب کے لیے پیکج پورا بنا کے آئے ہیں اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد ایوب چانڈیو گاؤں بہادر چانڈیو آپ کا یہ جو سلسلہ ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ دیکھتے ہیں اور ہمیں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بھی بڑھا دی ہے ہمارے گھر والے ہمارے بچے ہمارے جو بھی ہیں یہ آپ کے چینل کے وسیلے سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کا جو چینل ہے ایک بہترین مبلغ کا کام کر رہا ہے جن بچیوں کو اور بچوں کو دین کے بارے میں معلومات نہیں تھی ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم خود حیران ہو رہے ہیں ہمیں بہت پسند ہیں یہ مدنی مذاکرہ اور آپ کا چینل جو کام کر رہا ہے خدا کی قسم ہے بہت ہی بڑی خدمت کر رہا ہے ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور مدنی چینل کو قائم و دائم رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی گفتگو سے جو اخلاص چھلک رہا ہے بہت اس کی دل سے قدر ہے ماشاءاللہ بہت ہمارا دل خوش ہوا آپ کی کال سن کے بس اس طرح کی دعائیں ہمیں چاہیے مدنی چینل کے لیے دعوت اسلامی کے لیے امیر علیہ سنت کے لیے دعا فرمائیں اور یہاں میں خود مطلب جس کو کہنا حیرت ہو رہی ہے کہ رات تین سے زیادہ وقت ہو گیا اور آپ نے شاید غلام چانڈیو گاؤں کا نام بتایا تو دیکھیں کہاں کہاں عاشقان رسول جاگ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسلم اتاری اسپین سے عرض کر رہا ہوں حضور مجھے نور والا آیا ہے نعت سنا دیجئے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اگلی کال دے دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بلال اسحاق یو کے ووکنگ سے نعت کی فرمائش کرنی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی فرمائشوں کا کلام کافی سارے جمع ہو گئے نعت خوانوں سے گزارش ہے ہم نے ویسے بھی نیت کی تھی کہ سلسلے کا اختتام جو ہے وہ انشاءاللہ محفل پر کریں گے تو کچھ اشعار اور ہمیں کچھ مرحبا کے نعرے بھی لگوائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم ہمارے سلسلے کے اختتام پر آپ کو صحیح جو نام جواب تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے مبارک بستر پر آرام فرمایا آپ نے نام آ چکے ہیں میں انشاءاللہ کچھ دیر میں پکارتا ہوں جی حضور بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں بہار جا فضا تم ہو اگر اس کے چند اشعار سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نور والا آیا پہ انشاءاللہ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں بہار جا فضا تم ہو نصیب گل ستا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیبِ جنا تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو بہارے جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نور والا آیا گئے نور لے کر آیا گئے نور والا آیا گئے نور لے کر آیا گئے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چایا گئے السلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ملا رب ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چایا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا جاسی کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو سارے عالم میں یہ دیکھو سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چایا ہے السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صحیح نام تو بہت ساروں نے دیے ہوں گے چند کے نام سن لی دیے الطاف حسین اتاری شہر کا نام عمر کوٹ شاہد باب المدینہ بنت نواز گلزار طیبہ کاشف اتاری گجرات محمد فاروق باب المدینہ رضا احمد باب المدینہ شہباز اشرفی انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا لومان باب المدینہ ذیشان سلیم منڈی بہاؤدین بنت عبد المجید باب المدینہ محمد انور کنری ایاز سولنگی فاروق نگر وسیم اتاری کہروڑ پکا بنت محمد زاہد شہر کا نام نہیں معلوم بنت شہزاد باب المدینہ محمد فرحان باب المدینہ محمد عارف باب المدینہ بنت محمد امیر قادری مرکز الاولیاء زاہد حسین ایڈوکیٹ باب المدینہ اختر اتاری باب المدینہ رضوان زمزم نگر اسلامی بہن ایف سی ایریا باب المدینہ حبیب احمد باب المدینہ راشد کیانی ان کا شہر کا نام نہیں لکھا اصفر ملیر باب المدینہ عابد الرحمان ایبٹ آباد اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کن کے نام جو ہے وہ آج جاتی ہے؟ غلام یاسین بھائی سے نکلوائے بھائی. آج مدنی چیک جو ہے ہمارا یہ کن کو پہنچتا ہے؟ 1200 روپے کا مدنی چیک انشاءاللہ. جی بسم اللہ. بتائیے پڑھے. بنت محمد امیر قادری مرکز الاولیاء. چلیں جناب یہ اسلامی بہن ہے تو آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کر لیں, آپ کو انشاءاللہ یہ مدنی چیک 1200 روپے کا آپ تک پہنچایا جائے گا. آپ جس نمبر پر میسج کیا تھا آپ نے کسی محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس بھیج دیں تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کے گھر کے کسی مرد اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے آپ تک یہ مدنی چیک پہنچا دیں گے. مکتبۃ المدینہ مرکز الاولیاء سے ہی آپ مدنی شاپنگ کر سکتے ہیں, مدنی خریداری کر سکتے ہیں. یہ 1200 روپے کا چیک آپ تک پہنچے گا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں کل بھی انشاءاللہ تقریباً 8 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.